یا خدا یا خدا حج کہاں سی جلوہ صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اہلِ محبت کے قافلے پھر نظر میں بس گیا مدینہ حضور کا. سفر سرزر نہیں تم بلا لو, تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. اس نے بھی مدینہ مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ الرحمۃ السلام. مل کے پڑھتے ہیں, شامل رہیں گے انشاءاللہ. برکت کے ہاتھ رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف رحمت نہ کس طرح جنت ملے جنت ملے ہم تیری دیوار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی کس طرح ہو محشر میں آفتا ادھر کر دلدار کی طرح رحمان خود ہے میرے پھیلا ہوا کھلے

تلم کا نگاہیں نیچے رکھوں گا, کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا. یاد آنے پر مزید موقع کی مناسبت سے اچھی اچھی نیتیں کرتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے پر اور اب تک کی میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں. ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار سیدی اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین پابندی سے بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات و مدنی قفل مدینہ کے مستقل عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نیز دعوت اسلامی کے 12 مدنی کام بجا لانے والے اسلامی بھائی صلوا علی الحبیب الحمدللہ آج 22 شوال المکرم 1434 ہجری ہے. تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. 3 تربیتی اجتماع برائے ناظمین مدارس المدینہ کا بھی سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں گے ضرور نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی سعی کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالباسط ہے, میں گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں. اور نا میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو پانی رہ جاتا ہے ہمارے, مطلب جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو ہمارے باڈی پہ پانی رہ جاتا ہے, تو اس کو پہنچنا ضروری ہے یا اگر نہ پہنچے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ بابا بدن پہ پانی رہ جاتا ہے وضو کرنے کے بعد, تو اب اس کو پوچھنا ضروری ہے یا بغیر پوچھے کیا کریں؟ ویسے تو وضو کے اعضاء پر تری باقی رکھنا چاہیے, اچھی بات ہے, مستحب ہے, اور یہ نیکیوں کے پدڑے میں بروز قیامت رکھی جائے گی. البتہ مسجد ہے تو احتیاط کرنی ہوگی کہ پانی نہ ٹپکے, کیونکہ فرش مسجد پر وضو کے قطرے ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے, اور جو مکروہ تحریمی ہوتا ہے وہ ناجائز و گناہ ہوتا ہے, اور اس پر جہنم کے عذاب کا استحقاق ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. یہ عرض کروں وضو, وعلیکم السلام, وضو خانے پر جو پانی ٹپکتا ہے نا, تو وضو خانے کا فرش فرش مسجد نہیں کہلاتا, عینِ مسجد. فنائے مسجد میں بھی اگر وضو کے پانی کا قطرہ ٹپکا تو کوئی حرج نہیں. عینِ مسجد جو ہوتی ہے مسجد کا وہ حصہ جو نماز کے لیے خاص بنایا جاتا ہے وہ عینِ مسجد ہوتا ہے, اصل مسجد عینِ مسجد اس کو بولتے ہیں. اور جو مسالے ہیں مسجد کے لیے حصے بنائے جاتے ہیں, جیسے مسجد کا سامان رکھنا ہے, یا یہ وضو خانہ ہے, استنجا خانہ ہے, مؤذن صاحب کا کمرہ ہے, امام صاحب کا حجرا ہے, تو یہ سب فنائے مسجد میں ہوتے ہیں. ان میں اگر وضو کا پانی کا قطرہ گرا یا خود اپنے ذاتی گھر میں وضو کے پانی کے قطرے گرے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, صرف یہ عین مسجد کے فرش کے لیے مسئلہ ہے. اپنی چادر ہے, موٹی سی بچھی ہوئی چادر ہے, اس پر بھی اگر قطرہ گرایا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, چاہے مسجد میں وہ بچھی ہوئی ہے کہ مسجد کے فرش پر وہ چھن کر وہ پانی نہ پہنچے, اس کا خیال رکھیے. باپا اگر وہ امام یا مؤذن کا جو حجرہ ہے مسجد سے اگر ایک دو گھر دور بنا ہوا ہے تو کیا پھر بھی فنائے مسجد کہلائے گا؟ اگر مسجد کے دیوار کے ساتھ بھی اگر اس کا دروازہ نکلا ہوا ہے تو وہ جو کمرہ ہے وہ فنائے مسجد کہلائے گا, جبکہ وہ تمامیت مسجد سے پہلے بنا لیے گئے ہوں. اگر مسجد تمام ہو گئی بن گئی اور نماز کے لیے جو جگہ مخصوص ہو گئی, اب اس میں اگر کوئی کمرہ بنائے گا امام کا یا مؤذن کا تو وہ تو گناہگار ہوگا الٹا, کہ اب یہ قیامت تک مسجد بن گئی اس میں رد و بدل ہو نہیں سکتا. فنائے مسجد کو عین مسجد بنایا جا سکتا ہے, عین مسجد کو فنائے مسجد نہیں بنا سکتے. بنانے سے مراد یہ کہ جس نے وقف کیا, جیسے وہ نیت کرے گا, جو بھی اس کا مطلب متولی ذمہ دار ہے جو نیت کا حق رکھتا ہے, وہ فنائے مسجد میں اگر چاہے تو عین مسجد کی نیت کر سکتا ہے کہ میں اس کو مسجد کرتا ہوں تو وہ مسجد ہو جائیے. لیکن ایک بار جب مسجد ہو گیا وہ, اب فنائے مسجد کی نیت کہیں بھی کرے گا تو وہ نیت ہوگی نہیں, فنائے مسجد بنے گی نہیں. اور اگر فنائے مسجد کی طرح اس کا استعمال شروع کیا معاذ اللہ تو یہ گناہگار ہوگا. اگر حجرہ وغیرہ بنا دیا اس میں امام کا تو اس کو توڑ دینا واجب ہے, اخلاص کرے اس کو, یہ تو گناہگار ہوگا. یعنی ویسے بھی نہیں بنا سکتا کہ چلو ہم اس کا بطور مسجد استعمال کریں گے, نہیں, اس کو توڑنا ہوگا کہ مسجد میں بلا ضرورت کسی طرح کی, بلا ضرورت بھی مطلب بلا اجازت شرعی کسی طرح کی تعمیرات نہیں کر سکتے. وقف کی املاک میں تغیرات کرنے کی اجازتیں نہیں ہوتی. یہ بہت نازک مسئلہ ہے اور اس کو یہ سمجھانا بھی بڑا دشوار ہے. تو جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو وقف کی جگہوں کے متولیان ہوتے ہیں, ان کو چلانے والے ہوتے ہیں, ان پر یہ لازمی ہوتے ہیں کہ یہ مسائل سیکھیں, اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو علماء کرام سے پوچھیں. دار لکھتا ہے اہل سنت الحمدللہ آپ کے لیے خدمت کے لیے موجود ہے, تو آپ اگر مسجد کے یا کسی بھی وقف کے ادارے کے, سماجی ادارے بھی وقف کے ہوتے ہیں, تو کسی بھی اس طرح کے وقف کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو بلا جھجک آپ دار الافتاء اہل سنت سے رہنمائی لیجئے. ایسا نہ ہو کہ آپ جس کام کو ثواب کا سمجھ کر کر رہے ہو اور وہ ہو گناہ, اور آپ بولے پتہ نہیں تھا یہ نہیں چلے گا, قرآن کریم میں حکم ہے فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، یعنی تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. یا جاننے والوں سے مراد یہ صرف داڑھی والے یا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس جن سے یعنی جاننے والے اہل ذکر جن کو قرآن نے قرار دیا، یا جاننے والوں سے مراد علماء ہے. علماء کہلانے والے نہیں بلکہ علم رکھنے والے، جو علم سے علماء بنتے ہیں وہ علم دین والے علماء یا مراد ہیں. ان سے معلوم کریں کہ مجھے کیا کرنا ہے اس میں، ورنہ تو ہر ایک مطلب چھوٹ جائے گا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ صاحب نماز بھی فرض ہوتی ہے تو یہ تھوڑی چلے گا. نماز تو چلو یہ تو ایسا فرض ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہی ہے. میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دی، تو یہ پوچھنا ضروری ہے، علماء سے مربوط رہنا ہوگا، ان سے رابطے میں رہنا ہوگا. یہ ملا ہے، ملا کے چکروں میں مت پڑو صاحب، اور ملا نہیں بننا چاہیے، ملا یوں ملا وہ، یہ اپنے دین کو آخرت کو برباد کرنے والی باتیں اور اپنے ایمان کو سخت خطرے میں ڈالنے والی باتیں. اور شیطان کا یہ کامیاب ترین وار ہے کہ ان کو علماء سے دور کرو تاکہ میں ان کے کان پکڑ کے اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے جا سکوں، ورنہ یہ عالموں کے پاس چلا گیا تو یہ مجھ سے عالم چھڑا لے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ سمجھا کریں کسی بات میں. اگر کسی ایک دو عالم کا کردار برا بھی ہے معاذ اللہ، تو اس سے نعوذ باللہ سارے علماء برے نہیں ہو جاتے. وہ تو غالب اکثریت مسلمانوں کی آج طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہے، تو معاذ اللہ اسلام کو تھوڑی ہم غلط کہہ دیں گے کہ صاحب اسلام میں ہی کوئی خرابی ہے کہ آج کوئی عمل ہی نہیں کرتا. نہ نہ نہ، اسلام اپنی جگہ پر 100% درست ہے. جو مسلمان خراب ہے وہ خراب ہے، جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو خراب ہے اللہ اس کو بھی اچھا کر دے، اور جو اچھا ہے اس کو استقامت بخشے، ہم سبھی کو اچھا کر دے. اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمت اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی منے ورحمۃ اللہ تک بولا تو وبرکاتہ بول دیتے تو ورحمۃ اللہ تک آپ نے ماشاء اللہ سلام کیا تو وبرکاتہ کی بھی عادت ڈالیں تو 10 نیکیاں اور آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ. میرا نام محمد احمد رضا ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بھول گئے، تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. نماز ہو جائے گی، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے، سنت جب چھوٹ جائے نماز میں تو نماز ہو جاتی ہے، سجدہ سہو بھی اس پر واجب نہیں ہوتا. سامی اللہ علیہ حمیدہ کی جگہ اگر اللہ اکبر بیچارہ کہہ کے کھڑے ہو گئے تو بھی ہو جائے گی؟ تب بھی نماز ہو جائے گی، سنت اس کی چھٹی، لیکن سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار مدنی چینل پر موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات وغیرہ کی ضرورتاً نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے. ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ پہلے پہل میرا کردار معاذ اللہ ہی عز و جل انتہائی خراب تھا، نماز کی بالکل عادت نہ تھی، لڑائی تقریباً روز کا معمول تھا، جھوٹ، غیبت، وعدہ خلافی، غصہ، چوری، بد نگاہی، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، رات چلتی لڑکیوں کو چھیڑنا، ماں باپ کو ستانا، الغرض وہ کون سی برائی تھی جو مجھ میں نہ تھی، میں اس قدر برا بندہ تھا کہ کبھی کبھی تو خود اپنے آپ سے ہی گھن آتی. میری اصلاح کا ذریعہ کچھ اس طرح ہوا کہ سن 1429 ہجری کے ماہ شعبان المعظم کے شروع ہی میں میری ملاقات ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ہوئی. وہ انتہائی پرتپاک طریقے سے مجھ سے ملے. انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے دو رسائل بڈھا پجاری اور کفن چور کے انکشافات مطبوعہ مکتبۃ المدینہ. بڈھا پجاری اور کفن چور کے انکشافات بڈھا پجاری اور کفن چور کے انکشافات تحفے میں دیے. میں نے قیام گاپ کر آ کر جب وہ پڑھے تو پہلی بار احساس ہوا کہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں. میں نے اسی وقت گناہوں سے توبہ کی اور پنج وقتہ نماز بلکہ جماعت سے پڑھنے کی نیت کر لی. مرحبا. الحمدللہ عز و جل شعبان المعظم کی پندرہویں شب اپنے محسن اسلامی بھائی کے ہمراہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہو گیا. سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہو کر شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مرید بھی بن گیا. الحمدللہ عز و جل ایک ولی کامل سے بیعت تو کیا ہوا, میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا. رات بھر فیضان مدینہ قیام کیا. زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو اتنی سکون سے گزر رہی تھی جو بیان سے باہر ہے. اشراق و چاش کے بعد مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے میں نے مذکورہ بالا تمام گناہوں کو چھوڑ کر جنت میں لے جانے والے اعمال کرنا شروع کر دیے. اور تادم بیان جامعات المدینہ میں درس نظامی جسے عالم کورس کہا جاتا ہے کہ درجہ رابعہ یعنی چوتھے درجے کا طالب العلم ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر آیا, اس کی بدولت نماز نفل روزہ مدنی حلیہ کا مدنی ذہن ملا. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ یا مکتبۃ المدینہ کے کتب و رسائل, شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات, مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے مختلف بیانات سلاسل کی وجہ سے آپ نے فلا فلا برائیاں چھوڑی, مثلا فیشن پرستی ڈکیتی وغیرہ, تو اپنی مدنی بہاریں دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ہمیں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ اور مدنی ڈاٹ بہارے ایٹ دا ریٹ آف دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر میل کر سکتے ہیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر کر دوسروں کے آگے بیان کریں گے. ممکن ہے کہ آپ کی مدنی بہار دوسروں کے لیے ترغیب کا سامان ہو بنے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. مدنی چینل کے سلسلے مدنی مذاکرے میں جہاں ہم بہت سارے مدنی پھول سنتے اور اس کی مدنی بہاریں بھی الحمدللہ عز و جل منظر عام پر آتی, ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس سلسلے میں اجتماعی طور پر توبہ بھی کرائی جاتی. خوش نصیب عاشقان رسول اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتے اور اسی مدنی مذاکرے کے اندر ہمیں سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل ہونے کا بھی موقع ملتا ہے. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, یہ الفاظ دہرائیں انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں بذریعہ شیخ طریقت امیر اہل سنت داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں بیعت ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا بھی فیضان جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں داخل بھی فرما دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلم ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت کے غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس میں اپنے جامعۃ المدینہ کے دور حدیث کے طلبہ موجود ہوں؟ شناخت کون کرے گا؟ ناظم ہیں ان کے؟ ان میں کھڑے ہو کر زیارت کروا دیں، شاید میں کسی کو پہچان لوں. آپ دونوں وقاص، آپ لوگ جن کو پہچانتے ہیں ان کو لے لیے. ان میں اپنے دور حدیث کے بھی ہوں اور تخصص فی الفقہ کے اگر ہوں، تخصص فی الفنون کے طلبہ ہوں. پہلی اگر مدنی ہوں ان میں، مدینہ. ہاں یہ ہمارے مستقبل کے مولانا ہیں، علماء ہیں ہمارے مستقبل کے انشاءاللہ. صلوا على الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آفتاب اتاری ان کے شہر کانپور سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پاپا جان، خلال کرنے کی عادت نہیں ہے اور روز کرنے کا ذہن نہیں بنتا، اگر دو تین دن میں ایک آدھ مرتبہ کر لیا جائے تو کیسا رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داڑھی کا خلال یا دانتوں کا خلال، یہ وضاحت نہیں ہے. اگر داڑھی کا خلال ہے تو داڑھی کا خلال تو جب بھی وضو کریں سنت ہے، اور اگر کھانے کے بعد کا خلال تو یہ لکڑی کے تنکے سے یہ بھی کھانے کے بعد سنت ہے. دو تین دن کے بعد کریں گے تو ظاہر ہے کہ دو تین دن تک تو وہ سنت چھوٹتی رہی، اور اس کے نقصانات یہ ہیں کہ خلال نہ کرنے کی وجہ سے غذائی اجزاء، ٹکڑیاں، باریک باریک ریزے غذا کے کھانے کے، یہ دانتوں میں جمع رہیں گے. جمع رہیں گے تو یہ بدبو پیدا کریں گے. پھر جب خلال دو تین دن، تو دو تین دن بعد بھی ہوگا، کبھی دو اور تین دن یعنی پانچ دن کے بعد بھی ہوگا، تو یہ سخت بدبودار ہو جائے گا. اور یہ بدبو اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ اس میں کوئی جراثیم بن چکے ہیں. اس کا تجربہ شاید بہت سو کو ہوگا، اس لیے یہ تازہ تازہ نکال لیا کریں گے تو پھر بدبو نہیں آئے گی ہاتھوں ہاتھ. اچھا، پھر دوسرا یہ کہ اگر یہ اس میں یہ دانتوں کے سوراخوں میں، دانتوں کی کھڑکیاں بھی بولتے ہیں اس کو، یہ دانتوں کا جو گیپ ہوتا ہے دو دانت کے بیچ میں، تو یہاں اگر یہ ریشے وغیرہ پھنسے تو اس حالت میں وضو کریں گے تو سنت موقع چھوٹے گی، اور غسل کریں گے تو فرض چھوٹے گا، غسل ہوگا ہی نہیں. اگر وہ خلال کے بغیر نکل جاتے پھر تو صحیح ہے، خلال شرط نہیں ہے، خلال سنت ہے. اور اگر یہ ذرات خلال کے بغیر نہیں نکالتا تو اب خلال کے ذریعے نکالے، کلیوں کے ذریعے نکالے، خالی پانی پچ کر کے ڈال دینے سے نہیں نکلتے. منہ میں پانی کو خوب جنبشیں دینی ہوں گی، پانی کو خوب ہچکولے دینے پڑیں گے، پانی کے پریشر سے، جھٹکوں سے یہ اندر کے سوراخ میں یہ جو بھی پھنسا ہوا ہے وہ دھکے لگیں گے تو باہر نکلے گا. ہاں، اگر کسی ایسی جگہ دانتوں میں پھنس گیا کہ اب وہ نکلتا ہی نہیں کسی صورت میں، تو دانت زخمی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ دانتوں میں ان کو رہنے نہ دیا جائے، یا تو یہ سنت سے محروم کرے گا، یا بعض اوقات اس کی غفلت جو ہے یہ فرض سے محروم کرے گا. غسل کا جب فرض ادا نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی. بے غسلے کی جو نحوستیں ہیں علمان، وہ اپنی جگہ پر. لیکن یہ پھر بھی دوبارہ عرض کر دوں کہ خلال فرض نہیں ہے، خلال سنت ہے لکڑی کے تنکے سے، لیکن وہ دانتوں سے وہ نکالنا چاہیے، تو نکالنا ہوگا چاہے کسی بھی ذریعے سے، خلال سے، مسواک سے، کلیوں کے زور سے، وہ فرض ادا کرنے اور وضو کی کلی کی سنت ادا کرنے کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں. ویسے وہ خلال جو وہ سنت ہے، چاہے کلی یعنی وضو کرنا ہو یا نہ کرنا ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ اکثر عیسائی بھائی خلال کرتے نہیں ہیں اسے، اور یہ ٹوتھ پک جو آتی ہے ڈبیا میں، یہ کامیاب نہیں ہے، یہ دانتوں کو صاف نہیں کر پاتی، یہ جہاں بڑی گیپ ہوتی ہے اس میں چلا جاتا ہے، ہر جگہ یہ پہنچتی نہیں ہے. یا ہو سکتا ہے اپنے اپنے دانتوں کی کیفیت کے مطابق یہ تعاون کرتی بھی ہوگی، لیکن یہ کمزور ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. خیر، تو خلال نہ کرنے کی وجہ سے ایک تو بدبو ہوگی، جراثیم بنیں گے، پھر یہ کہ یہ بڑھتے بڑھتے دانتوں کا جو گوشت ہے اوپر کا مسوڑا جس کو بولتے، تو وہ لوگ بولتے دانتوں میں خون آتا ہے، دانتوں میں خون نہیں آتا، دانت ٹھوس ہے، جیسے بال ہے، بال کو کاٹو تو تکلیف نہیں ہوتی نا، ذرا دانت کو اگر وہ کاٹے تو تکلیف نہیں ہوگی، لیکن کاٹیں گے تکلیف ہوگی، وہ تکلیف دانت کو نہیں ہوتی، مسوڑے کو ہوتی ہے، گوشت میں ایک دم جام ہے نا، اس لیے وہ اپنے وہ لگتا ہے کہ دانت کو تکلیف ہی، ورنہ حقیقت میں دانت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. جیسے ناخون ہے، اب ناخون یہ بڑا ہوا ہے، اس کو کاٹتے تکلیف نہیں ہوتی، جو گوشت کے ساتھ لگا اس کو کاٹیں گے تکلیف ہوگی. تو اصل تکلیف ناخون کو نہیں بلکہ وہ گوشت کو ہو رہی ہے. تو یہ مسوڑے جو ہیں، یہ مسوڑے اور دانتوں کے درمیان وہ گیپ ہو جاتا ہے اور بیچ میں ٹارٹر جم جاتے ہیں، یہ غذائی اجزاء جم جاتے ہیں اور چونے کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بار بار دانتوں میں خون آتا رہتا ہے. تو یوں بھی خلال کرنا طباً بھی بہت ہی مفید بلکہ ضروری ہے کہ یہ کرنا چاہیے خلال. اسی طرح مسواک سے اچھی طرح دانت صاف کرتا رہے تاکہ وہ جراثیم نہ ہو، ورنہ وہ پائے ریا اور یہ. اب دیکھو نا کتنے دانتوں کے ڈاکٹروں کی جگہ جگہ وہ کلینکیں کھلی بھی ہیں نا، ان کی کمائی ہوتی ہے. پھر ان میں مخلص تو اللہ جس کو نصیب کرے، باقی تو سب کمانے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بولیں گے آپ کو چھ چھ مہینے تین تین مہینے آیا کرو ہمارے پاس، بالکل صاف بولتے ہیں. چھ مہینے میں تو ایک بار آپ دانتوں کی صفائی کروا لیا کرو آپ، بالکل یعنی کہ تجربہ اس لیے بولتا ہوں، یہ بولتے ہیں. تو اس کی وجہ ہے کہ وہ اندر جم جاتا ہے، ہم لوگ صفائی کرتے نہیں ہیں دانتوں کی، پھر دانت بھی کمزور ہوتے ہیں، پھر یعنی اس کی جڑیں ڈھیلی ہوتی ہیں، دانت گر جاتے ہیں. ایک تعداد ہوگی نوجوانوں کی جن کے کچھ نہ کچھ دانت گر گئے ہوں گے اور یا ہل رہے ہوں گے، تو کوئی احتجاج کر رہا ہوگا تو گرنے کی تیاری کر رہا ہوگا، کوئی بولے گا یار میں مسواک نہیں کر سکتا، کوئی بولے گا یار میں سیب کو چک مارتا ہوں تو خون آ جاتا ہے اس پر. تو یہ سب ہو رہا ہوگا، بہت سو کو ہو رہا ہوگا، ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، آپ خود غور فرما لیں. اب دانتوں کی صفائی کریں ان شاء اللہ وہ جان چھوٹ جائے گی، ورنہ وہ ڈینٹسٹ جو ہے وہ اب ویسے دھکے کھلائے گا، وہ بولے گا ہر دوسرے دن 500 روپے دے جاؤ، تھوڑے دن ایک دانت دو دانت ایک دانت دو دانت کی اسکیلنگ کرے گا، یہ ٹارٹر نکالے گا، پھر یہ باری باری نکال کر دھکے کھلا کر 2-5 ہزار روپے لے کر آپ سے پھر شاید یہ بھی مشورہ دے گا آپ 6-6 مہینے آتے رہنا کرواتے رہنا، آپ کے دانت یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. ایک کاروبار ہے ان کا، ہوتا ہے یہ، اور تکلیف ہے الگ، پھر خون اڑتا ہے اس میں جب یہ کرتے ہیں، تو وہ مسائل کی نا واقفیت کی وجہ سے وہ کپڑے آلود برابر، وہ خون والے اس پہ پانی کا وہ مارتے ہیں پائپ سے پچکاری، اس سے وہ سب کپڑوں پہ اڑتا ہے. لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ خون کے ساتھ پانی لگ کر جو خون بالکل گاڑا خون نکلتا ہے، یعنی کہ تھوک پر غالب خون ہوتا ہے، اب یہ ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظ ہے، تو یہ اس میں پانی ملتا ہے اور یہ چیتے اڑتے ہیں اس کے، اور لوگوں کو اس کا بالکل، پھر وہ قریب میں ان کے وہ بیسین ہوتا ہے چھوٹا، اس میں پھچ کر کے کلی مارتے ہیں، کلی بھی کیا کرتے ہیں گلاس پکڑا دیتے ہیں، وہ گلاس سے یوں منہ میں کلی بھری، اب جیسے یوں کلی بھری تو سارا گلاس کا پانی ناپاک ہو گیا، جبکہ اس میں خون کا اثر چلا گیا تو چلا جاتا ہے، اس میں بچ نہیں سکتا آدمی. تو وہ اب وہ ناپاک پانی سے کلیاں مارتا ہے، اس کی پچکاریاں اس کے چھینتے الگ کپڑوں پہ اڑتے ہیں، پھر یہ اللہ اکبر کر کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، روحانیت نہیں ہے، خوشو نہیں آتا، رقت نہیں آتا، تو کہاں سے آئے گا؟ نماز ہوگی تو آئے گا، نماز ہی نہیں ہے. اگر بقدر مانے نجاست کپڑوں پر لگی ہوئی ہے تو نماز کہاں ہوگی؟ وہ ہے بہت مسائل ہیں اس میں. یار دانتوں کا علاج کر ڈالو، جو میں بولتا ہوں کر ڈالو، ہر کھانے کے بعد خلال اپنے اوپر نافذ کر دیجئے، اور ہر وضو کے ساتھ اچھی طرح مسواک، رسم مسواک نہیں سنت مسواک ادا کرنا شروع کر دے. ڈینٹسٹوں کی دکانیں ختم ہو جائیں گی، کوئی اور دھندا ڈھونڈیں گے. یہ میری بات میں فرق پڑے تو آپ بولو، اب کرنے والے بنے ڈینٹسٹ ہو رہا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، یا ہم اپنے دانت خراب کر کے ان کو کیا مطلب کما کے کھلائیں گے؟ یہ کہ پھر یہ کہ اپنے کھانے میں بھی اعتدال، پیٹ بھر کے ڈٹ کر کھانے سے بھی یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، دانتوں میں خون آتا ہے، اور پیٹ خراب ہوتا ہے تو بھی خون آتا ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں. کھانے میں اعتدال رکھیں، اور انشاءاللہ عزوجل یہ میں نے جو دو طریقے عرض کیے، خلال اور مسواک، سنت مسواک، رسم مسواک نہیں، آپ ادا کریں، آپ کے دانت انشاءاللہ وہ جو لکھا ہوتا نا گارنٹیڈ علاج، میں وہ الفاظ نہیں بولتا لیکن انشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھ لیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ آج کل لوگ مارکیٹوں کے اندر سور کی کھال کے جوتے خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، ہماری رہنمائی فرمائیے. اس کو کوئی گیٹ، باقی سہی بھائی تشریف رکھیں. صلی اللہ تعالی علی محمد جاری نارا بھول گئے جو ابھی چلا تھا نیا، جاری رہے گی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. ایک یہ بھی تو نعرہ چلا تھا، ریاکاری کے خلاف جنگ جاری رہے گی، کیا چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، اور انشاءاللہ ان قریب آ رہا ہے بیماریاں چھپاؤ تحریک، پریشانیاں چھپاؤ تحریک. یہ کون سی تحریک ہے؟ یہ تحریک بہت ضروری ہے. آ رہا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ ایک پھڑیا ہوتی ہے، ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں کہ مجھے پھڑیا ہو گئی ہے، اور ثواب اپنا دے ڈالتے ہیں اس کو. آ رہا ہے کہ کیا مطلب ہے؟ جو اپنی پریشانی یا اپنے گھر کی پریشانی چھپاتا ہے اس کے لیے تو بشارت ہے مغفرت کی، اب اتنی بڑی بشارت کو چھوڑ کر اپنے دوست کے کان میں ہی اگر بولتا ہے کہ یار میرے کو پھڑیا ہو گئی ہے، یا میرا آج وہ ہو رہا ہے تو مجھے یوں ہو گیا ہے، تو بخار ہو گیا ہے، تو آج بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، تو میری امی بیمار ہو گئی ہے، تو آج تھوڑا یار میری جیب کٹ گئی تھی، یا میرے پیسے کہیں نکل گئے تھے، بلا ضرورت دیکھے شکوا کرتا ہے. یہ شکایت ہی ہے نا کسی، یہ تھوڑی آپ کی پریشانی دور کرے گا. اب میں بولوں گا میری کمر میں درد ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی میرے دور کر دے گا درد، یہ کیا کرے گا زیادہ زیادہ اگر اس کو محبت ہے تو ہمدردی سے میری طرف دیکھے گا. ابھی ہمدردی سے میری طرف دیکھ لیا اس نے، جنت ملی، مغفرت ہوئی، جہنم سے آزادی کی بشارت کچھ بھی نہیں، میرا پگار مل گیا کہ اس نے ہمدردی سے دیکھ لیا. اچھا آج بولا تو ہمدردی سے دیکھا، اور دوسرے دن بولا تو یہ نارمل رہا، اور تیسرے دن بولا تو گھڑی دیکھی. یار یہ جب دیکھو یہ اپنی کمر شاہی کے تذکرے کرتا ہے، کوئی خوشخبری سناتا ہی نہیں ہے، اپنے رونے روتا رہتا ہے، فسانے سناتا رہتا ہے. پریشانیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، ٹیکیاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، بیماریاں چھپاؤ تحریک جاری رہے گی، انشاءاللہ جاری رہے گی، انشاءاللہ جاری رہے گی، انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، بہت جلد یہ نعرے لگیں گے. جس کو ضرورت ہو کہ بھائی اب ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہے، لیکن یہ جب علاج ہوگا نا، جیسے آپ نے فرمایا نا بابا کہ گھڑی دیکھتا ہے، یہ ایک بیزاری کی بعض اوقات علامت ہوتی ہے اکثر نا, ہر وقت نہیں. مگر اب یہ کہ غریب والا بھی تو وہ ہے نا کہ ایک دن تو غریب دیکھتا ہے اور دوسرے دن ایک دن دوسرے دن وہ مطلب کہ وہ منہ آنے پر ہی وہ مطلب کہ چوکنا خبردار ہو جاتا ہے کہ اب حضرت اپنا فسانہ غم چھیڑنے والے ہیں. جب دیکھو بادل ہی چھائے ہوتے چہرے میں, تو یہ اس طرح بازوں کی عادت ہوتی ہے. پھر بولیں گے یار دعا ہوا نہیں کرتے ہمارے لیے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے. یہ ہم جیسوں کو جو داڑھی والے ایمان والے ہوتے ہیں نا, ان کو اس کے بہت مطلب میرے کو تو اگر شاید سب سے زیادہ اس کے تجربات ہوں گے. جس کی شہرت زیادہ اس کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں اس میں. تو یوں مطلب بولتے تو حالانکہ لوگوں کو اتنی پڑی نہیں ہوتی, پریشانی سن کر عارضی طور پر اگر کچھ دل پر احساس ہوتا ہے تو دوسرے لمحے وہ احساس جاتا بھی رہتا ہے. اتنا نہیں پنچات نہیں ہوتی یہاں لوگ مطلب ہے کہ فریش ہونا مانگتے ہیں. یہاں ریفریشمنٹ کی اصطلاح ہے نا کہ موڈ فریش ہو جائے, اس کی اصطلاح موڈ آف ہو جائے. یہ اس کے مطلب متلاشی نہیں ہوتے, اس کے یہ جو ہے نا آرزو مند نہیں ہوتے لوگ. یہ حقیقت ہے, فریش کرو, فریش ہے نا, مسکراؤ, ہنسو. ٹھیک ہے, جب دیکھو اپنے رونے روتا رہے, افسانے سناتا رہے. ہاں عرض کر رہا ہے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرے, وہاں گر گڑا ہے. اب اس کے سامنے رونی صورت بنا کر اپنے فسانے سنانے سے پھر اس میں پھر خطرہ ہی ہے کہ وہ بعض اوقات وہ جھوٹا مبالغہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات خامہ کا مبالغے تو ہوتے ہیں. ایک تو نا کہ آئے کیوں نہیں آئے آج, کل آئے نہیں آپ, اب یہاں اگر کل نہیں آ سکا, یہ بھی جواب تھا. لیکن کیا کل میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. اب کیا ہوا تھا تو ہوا وہی ہوگا کہ مطلب تھوڑی سستی ہو گئی تھی, طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. یہ مبالغے بھی بعضوں کا جھوٹ میں جا پڑتے ہوں گے کہ بہت طبیعت خراب تھی, طبیعت خراب تھی. دونوں فکروں میں فرق ہے نا. انہیں شکایت بھی کرنی ہے اور جم کے کرنی ہے, بڑھ چڑھ کر کرنی ہے. جیسے یہ ابھی اس کو بولا اور ہمارا مسئلہ حل ہوا. تو یہ ایک طرح سے تو گویا یعنی کہ اللہ کی شکایت بندے سے کر رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے ساتھ یوں کیا, میرا سر دکھ گیا, مجھے بخار آ گیا, مجھے فلا ہو گیا. وہ تو رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حکایت تذکرۃ الاولیاء میں اس طرح کی کہ ایک نوجوان سر پر پٹی باندھے جا رہا تھا, آپ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ تجھے سر میں درد ہوا رب نے دیا تو تُو نے شکایت کی پٹی باندھ لی. اللہ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, کبھی کوئی شکرانی کی پٹی بھی باندھی؟ یہ اپنے بہت پیاری حکایت لکھی ہے فیضان ریاض الصالحین میں. یہ ایک وہ چوکور میں ایک حکایت ڈالی ہوئی ہے, اس کے تعلق اس کتاب کے مضمون سے نہیں ہے. بہت اب تو ملے گی کام میرے کو. یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کا ان کے سر میں درد ہوا, ایسا یاد پڑتا ہے کہ لکھا ہے کہ ان کے سر میں درد ہوا تو انہوں نے وہ رات کو درد ہوا تو شکرانے میں کہ یا اللہ تو نے مجھے اپنے نبیوں کی بیماری عطا فرمائی, کہ انبیاء کرام کو درد سر اور بخار حاضری دیتا تھا. یا اللہ تو نے اپنے نبیوں کی پاک بندوں کی بیماری اور مجھے عنایت فرما دی. تو رات کو انہوں نے 400 نفلیں شکرانے میں ادا کی. اور اپنا درد سر ہو تو فرضوں کے واندے پڑ جائیں, فرض نمازوں کے لالے پڑ جائیں, معاذ اللہ. تو وہ شکوے والے نہیں تھے, وہ حضرات شکرانے والے تھے. بعض بزرگوں کے بارے میں تو منقول ہے کہ جب بیمار ہوتے تھے نا تو چھپ جاتے تھے, بیمار ہوتے چھپ جاتے تھے, لوگوں پر اظہار نہیں کرتے, اظہار نہیں ہونے دیتے تھے کہ بیمار ہو گئے. یا اگر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ بیمار ہو گئے تو پھر وہ عیادت کرنے کے لیے آئیں گے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کوئی گلا شکوا ہو جائے, شکایت ہو جائے, اس لیے وہ چھپ جاتے تھے. ہے نا یہ کوالٹی بزرگوں کی, عیادت کرنا کار ثواب ہے. ہمیں بیمار کا پتا چلا ہم نے عیادت کی, ثواب ملے گا. ہم بیمار ہوئے کسی نے عیادت کی, اس کو ثواب ملے گا. اب ہمیں اپنی بوبڑی کو سنبھالنا ہے اللہ کی بارگاہ میں, بہت ہی بچ کے, یعنی کہ یہ کیونکہ معاملہ اور ڈائریکٹ لائن ہے, اللہ تعالی نے یہ بیماری یا تکلیف عنایت فرمائی ہے, اس میں اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. اور ہم کہیں سر ہم شکوے کر بیٹھے کہ یوں ہو گیا اور یوں ہوتا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے, فلاں ہوتا ہے, ہماری عادت ہوتی ہے. پاپا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتراض کے حوالے سے جو عنوان آپ نے لیا اور اس کے جو شرعی احکام بیان کیے, وہیں پر مصیبت اور پریشانی کا شکوا کرنے والے جس طرح اپنی زبان سے اول فول بکتے ہیں, اس کا پورا بیان اور حکایات و واقعات کے ساتھ احکام شریعت کے ساتھ بڑے احسن پیارے اور قدر آسان انداز میں وہاں لکھا گیا ہے. ابتدا میں ہی اگر آپ یہ پڑھیں گے نا کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب کے حوالے سے, تو ابتدا یہ مواد ملے گا. اور اس میں تسلی والے واقعات بھی ہیں کہ کس طرح ہمیں تسلی لینی چاہیے, اور سابقہ بزرگوں کے واقعات اس میں لکھے گئے ہیں. تو واقعتاً اگر اس طرح کا مطالعہ بھی کرتے رہیں تو بھی صبر آ جاتا ہے اور مصیبت کے بعد زبان قدر قابو ہو جاتی ہے, ورنہ تو ایمان ضائع ہو جانے کے اس میں اندیشے رہتے ہیں. یہ جو حکایت میں نے سنائی وہ میں نے درست سنائی تھی الحمدللہ, یہ فیضان ریاض الصالحین صفحہ 234 پر, 152 رحمت بھری حکایات صفحہ 171 کے حوالے سے لکھی ہے. منقول ہے کہ حضرت سیدنا فتحہ موصلی علیہ رحمت اللہ القوی درد سر میں مبتلا ہوئے تو خوش ہو کر ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل نے مجھے اس مرض میں مبتلا کیا جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو مبتلا کیا. اب اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں 400 رکعت نفل پڑھوں. میں نے رات کا بولا, اس میں رات کا تذکرہ نہیں ہے, مطلقاً 400 نفل کا انہوں نے یہ کہ اپنے لیے شکرانہ مانا کہ میں شکرانہ مننا تو نہیں مانی, یہ نہیں فرمایا کہ اب اس کا شکرانہ یہ کہ میں 400 رکعت نفل پڑھوں. یہ دیکھو ان کی سوچیں تھی. یہ کتاب پڑھی ہے کہ نہیں کسی نے؟ آج ہی پہلی بار زیارت کی ہے, پہلی بار زیارت کی, کس کس نے پہلی بار زیارت کی آج؟ اچھا یہ زیارت کرنے والے ہوئے, اب ہاتھ نیچے کر لیجیے, کس کس نے یہ پوری پڑھ لی ہے؟ کوئی ہے اس میں؟ ایک, جنہوں نے پوری پڑھ لی ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی زیارت سے مشرف کیجئے مجھے. ایک ہی ہے کھڑے ہوئے باپا, یہ ایک حصہ ہے بھائی, ہے دو, آپ نے پوری پڑھ لی ہے. سبحان اللہ, اور کوئی یاد کیجئے. تو یاد کرنی ہے باپا یہ کتاب؟ نہیں, ہو سکتا ہے کہ بہت مطالعہ کرتے ہوں, آگے پڑھتے ہوئے پیچھے بھولتے چلے جاتے ہوں, یہ یاد آ جائے گا یار یہ بھی پڑھی تھی. یہی نا فیضان ریاض الصالحین, یہ المدینۃ العلمیہ کی. تو دو حصہ ہے بھائی, ماشاء اللہ, یہی کے باب المدینہ کے. کہا باہر کے مرکز رولیا گجرات ماشاء اللہ گجرات پنجاب پاکستان. اچھا تو آپ نے یہ صراط الجنان پڑھ لی ہے دونوں نے؟ میں ان دونوں کو پوچھ رہا ہوں پڑھ لی جاری ہے جاری ہے. اچھا ایک سنائے بھائی نے نہیں پڑھی وہ اشارہ کر رہے ہیں دوسرے کچھ فرما رہے ہیں وہ جو آپ پڑھ رہے ہیں سر لائیے اس کو بھی جاری ہے مطالعہ. اچھا آپ کے پاس یہ کتاب ہے موجود ہے ماشاء اللہ دیکھو یہ شائقین ہیں ابھی اکثریت جنہوں نے ہاتھ اٹھایا نا یہ لگتا ہے کہ مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں کہ مدنی چینل پر تو اس کو ہے نا مبالغہ کروں تو کوئی 20 مرتبہ تذکرہ ہوا ہوگا مبالغے کے ساتھ. بابا 20 مرتبہ ہو گیا ہوگا بابا سے زیادہ ہو گیا ہوگا یعنی کئی مرتبہ کتاب آئی ہے مدنی چینل پر ویسے ہی اس کا وہ بھی چل رہا ہے نا اشتہار بھی گنے شاید یہ مدنی چینل نہیں دیکھتے یار افسوس. چلے یار یہ جو پڑھ رہے ہیں ان کو تو میں تحفہ دے دوں ان کو لوگ 50-50 روپے عیدی پیش کی جا رہی ہے. یہ پڑھیے عاشقان رسول کی 130 حکایات آپ دونوں نے نہیں آپ کے پاس ہے دیکھو ہے ان کا آپ کے پاس ہے ماشاء اللہ دونوں کے پاس ہے یہ ماشاء اللہ شائقین ہے. تو یار یہ کیا مطلب آپ کا کیا ہوگا یار جب آپ مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں کتابیں پڑھتے نہیں ہیں یہ بھی نہیں پڑھی ہوگی پھر جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کو پتا نہیں تھا اس کا مطلب مطالعے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے اور بغیر مطالعے کے علم حاصل کرنا ممکن تو ہے لیکن ظاہر ہے کہ مطالعہ تو لازم ہے اس کے بغیر آپ بہت ادھورے رہیں گے. پاپا ذہن تو یہ بنتا ہے کہ مطالعہ کرنے کا شوقین اسلامی بھائی تو آئے دن مکتبۃ المدینہ سے رابطہ کرے اور پوچھے کہ کوئی نئی کتاب یا رسالہ آیا ہے تو میں حاضر ہو جاؤں یا جاتے جاتے پوچھ لے. یہ شوقینوں کے اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں کہ وہ مکتب پر مکتب المدینہ پہ جانا اور آئے دن پوچھتے رہنا کہ آئی کوئی نئی بات آئی کوئی نئی کتاب آئی ہے کوئی نیا رسالہ آیا ہے. تو یوں لے کر رکھنا چاہیے وقت مناسب تک پڑھتے رہنا چاہیے. نیا رسالہ نئی کیسٹ نئی ویسیڈی معلومات کرتا ہے کچھ آئی رہا ہوتا ہے شاید مطلب کچھ نہ کچھ سلسلہ چل ہی رہا ہوتا ہے مگر یار یہ اکثریت تو یعنی اکثریت نہیں لیکن ایک تعداد تھی کہ جن کو یعنی دیکھی آج پہلی بار جی تو پڑھنے کی تو نوبت اب کیا آئیے کیسے آئیے یہی کتاب کیا پڑھیں گے اور کون سی کتابیں پڑھی ہوں گی انہوں نے خدا بہتر جانے. تو بیٹے اس کو لے لو کیا دیا اس کا فیضان ریاض الصالحین کا بہت پیاری کتاب ہے آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا بہت زبردست کتاب ہے جن کے پاس نہیں ہے وہ اس کو حاصل کریں اس کو پڑھیں. صلوا علی الحبیب صراط الجنان بھی حاصل کریں پڑھیں اللہ والوں کی باتیں پھر احیاء العلوم جلد اول اور جلد دوم یہ دونوں الحمدللہ مکتبے پر آ چکی ہیں المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ کیا. زبردست کتابیں ہیں حواشی سے مزین اور تخریج کہ اصل کتابوں کے جگہ جگہ حوالے اس میں دیے گئے ہیں. بابا یہ جلد نمبر دو جو احیاء العلوم جو ہے اس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے کے حوالے سے ایک جگہ مطالعہ ہو رہا تھا, تو ایک بہت پیاری بات جو ہمارے المدد العلمیہ کی طرف سے جو ہمیں ملی اس میں یہ بات بھی واضح آئی کہ جو حدیث لکھی تھی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عنوان پر ایک حدیث نکل کی. اب اس حدیث کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان کیا لکھتے ہیں, وہ حاشیے میں باقر حدیث کی شرح لکھی ہوئی ہے. اب ہم کہاں ڈھونڈیں گے بابا یہ حدیث کی شرح کہ اس کے تحت کیا کیا لکھا گیا ہے, مگر اللہ کی رحمت سے ہمارے المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائیوں نے حدیث کے تحت اس طرح کی شروحات بھی ہمیں لکھ کر دے دی ہیں. جگہ جگہ ڈالی ہے بیچاروں نے, جگہ جگہ ڈالی ہے, یعنی کہ اس میں سمجھو مدینے کا بارہ چاند لگا دیا. آیت کریمہ اگر کہیں نقل ہے تو ترجمہ کنز الایمان, پھر اس کے نیچے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی نے خزانہ عرفان میں کیا لکھا وہ بھی آپ کہیں نہ کہیں ہمیں مل جاتا ہے. بابا فیضان ریاض الصالحین جو ہے وہ اس کا ہدیہ 210 روپے ہے ماشاء اللہ, اور اللہ والوں کی باتیں یہ 215 روپے, سرات الجنان 240 روپے, احیاء العلوم جلد اول 380 روپے اور جلد دوم 450 روپے. ماشاء اللہ یہ بہت ضخیم کتابیں. دوسرا مکتبہ جو بیچے گا نا پروفیشنل مکتبہ یہ تو ڈبل ٹریبل چار گنے دام ہوتے ہیں کتابوں کے, یہ 200 اور 300 میں تھوڑی اتنی موٹی کتابیں دیں گے. مکتبۃ المدینہ ہے جو دعوت اسلامی کا ادارہ ہے, تو یہ کتابیں عام طور پہ دوسروں کے مقابلے میں بہت سستی رکھی جاتی ہیں. صلوا علی الحبیب محمد. مطالعہ کتابوں کا علم دین کرو, مطالعہ بھی کتابوں کا علم دین کی کرو, مجھے ہو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ آج کل لوگ مارکیٹوں کے اندر سور کی کھال کے جوتے خرید و فروخت ہو رہی ہے, اس بارے میں ہمارا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے, ہماری رہنمائی فرمائیے. سوال بھول ہی گئے تھے. یہ آج کل بک رہی ہیں, اب آج کل بک رہی ہوں پرسوں بک رہی ہوں, جب بھی جہاں بھی سور کی کھال کی اگر کوئی چیز ملے تو وہ نہ لی جائے, کہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں. اب چونکہ اب یہ ایک مطلقاً سوال ہے, اس کا مطلقاً جواب میں نے دے دیا. اب نشاندہی تو کرنا مشکل ہے کہ کون سی چیز سور کی کھال کی ہے اور کون سی نہیں ہے. تو کسی کی اگر تحقیق ہو جائے کہ فلاں چیز سور کی کھال کی ہے تو اس کو استعمال نہ کریں, یقینی معلومات ہو جائے کہ اس عمر کی کھال کی ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہے. کوئی تحقیق کا بابا معیار ہے؟ وہی کہ یقینی طور پہ پتا چل جائے گا اس عمر کی کھال کی ہے. اب اس عمر کی کھال کی پہچان تو مجھے بھی نہیں پتا. بعض اوقات مارکیٹ میں کمپیٹیٹر جو ہوتے ہیں نا بابا, جو کاروبار میں مقابلہ کرتے ہیں, اس طرح کی مطلب کہ بعض اوقات کہہ سکتے ہیں شاید افواہیں بھی اڑتی ہے کہ بھائی فلاں جو ہے نا وہ یوں کرتا ہے فلاں یوں کرتا ہے, تو تحقیق کس شے کا نام ہے؟ یعنی یہ بھی ہے کہ وہ جیسے کہ کسی شے کو اس نے کہہ دیا کہ سور کی کھال ہے اس میں, اور ہو واقعی سور کی کھال, تب بھی بیچنے والا یہ کہے گا کہ یہ تو کمپٹیشن کی وجہ سے وہ خامہ کا ہم کو بدنام کر رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے. یہ بھی تو اس لیے وہ ہے بڑا مشکل, مشکل اس میں جاننا تہ تک پہنچنا بہت مشکل ہے. وہ اسی وہ کیا بولتے ہیں یار, وہ جس میں کھانا وغیرہ گرم کرتے ہیں کوئی مائکرو اوون, اس میں اس کا بھی کچھ سنا ہے کہ نقصان ہوتا ہے, سنا ہے. تو وہ کسی نے بتایا بھائی جیسے کہ پتا چلا کہ اس میں نقصان ہوتا ہے, اس نے پھر بعد میں بتایا کہ میں نے جس سے لیا تھا اس سے میں نے معلومات کی ہے, وہ بولتا ہے نقصان نہیں ہوتا. تو میں نے کہا وہ کب بولے گا کہ نقصان ہوتا ہے, وہ بولے گا اس میں نقصان ہوتا ہے تو خریدے گا کوئی اس سے. تو یوں واقعی تحقیق بہت مشکل ہے ان چیزوں کی, یعنی بذات خود کوئی یعنی کہ اپنا تجربہ اس کو ہو تو ہو, باقی بہت مشکل ہے. اب ایک پروڈکٹ ہے غالباً جس کو بیچنے والا یا بنانے والا اس پر لکھنے کا پابند ہے کہ اس سے نقصان ہے, میری نظر میں ایک ہی پروڈکٹ ہے, ایک ہی ایسی شے ہے جس کو بنانے والا اور بیچنے والا اس پر لکھنے کا پابند ہے کہ اس سے موت واقع ہو سکتی ہے, اس سے کینسر ہو سکتا ہے, اور یہ بغیر لکھے بغیر اس کو چھاپے شاید بیچنے کی اس کے بعد پابندی ہے. اچھا پھر بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ, یہ میں نے تو زندگی میں ایک ہی پروڈکٹ دیکھی ہے جس کو بنانے والا لکھتا ہے کہ اس سے کینسر ہو سکتا ہے اور اس سے موت واقع ہو سکتی ہے, پھر بھی چسکا لگ گیا تو نہیں چھوڑ. لگ گیا پوچھو تو جانے وہ کون سی شے ہے. ارے یہ تو دیکھا, یہ سب کو پتا ہے, ایسی مشہور چیز ہے پاپا. نہیں نہیں, بہت لوگوں کو نہیں بھی پتا, کس کس کو نہیں پتا, نہیں وہ بھی ہاتھ کھڑا کرے کوئی بات نہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ جن کو نہیں پتا کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں. یعنی جن کو نہیں پتا وہ پاورفل لوگ ہیں, پتا ہی نہیں ہے مطلب, ہے نا. یہ اصل تو یہی جیتے جیت, وہ جیتنے میں پتا نہ ہونے کا ہاتھ اٹھایا نا وہ جیتے. ماشاء اللہ, نہیں واقعی کس کس کو نہیں پتا سچ مچ, بڑھ گئے ہاتھ بڑھ گئے ماشاء اللہ. یعنی یہ تو نہیں سمجھے کہ میں ابھی تحفہ دینے والا ہوں, ارے یہ تو بڑھ جائیں گے ہاتھ. چلو کھڑے تو ہو جائیں, میں دیکھوں تو کتنے ہیں جن کو نہیں پتا, نہیں پتا اس کا تو مدنی سزا دینی چاہیے. آپ کو نہیں پتا شہر میں رہتے, آپ کو پتا نہیں اتنا سا. پاپا توجہ نہیں ہوگی پاپا. نہیں پھر بھی دیکھو ماشاء اللہ, اللہ کے اتنے بندے کھڑے ہوئے جن کو پتا نہیں ہے کہ ہماری گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی تھی. اچھا اب ایک اشارہ دیتا ہوں کہ وہ ایسی خراب چیز ہے کہ اس کا دھواں انسان تو انسان, جانور تو جانور, پودوں کے لیے بھی نقصان دے, ہر جاندار کے لیے نقصان دے. اب بتاؤ وہ کون سی چیز ہے, کھڑے ہوئے بتائیں گے. اب پہنچ گئے اسی کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی, یہ کسوٹی ہو رہی ہے. اچھا ان میں بھی سب نہیں پہنچے, ہے نا, کچھ پہنچ گئے. باپا جو پہنچ گیا کوئی مدنی فیس دے کر اگر بیان کر دے اور کچھ ترکیب ہو جائے باپا. یہ بھی ہے, اب خدا جانے یہ کہاں تک پہنچے, اب پان تک پہنچے, گٹکے تک پہنچے, مین پوڑی تک پہنچے, کہاں تک پہنچے, یا وہ پرانی وہ بیڑی آتی تھی, اب تو پتہ نہیں بیڑی آتی بھی کہ نہیں آتی, اب تو مشکل آتی ہو بیڑی. یہ کہاں تک پہنچے, سگریٹ تک تو نہیں پہنچ گئے کہیں, ہے نا, کہاں تک پہنچے ابھی آپ طے کریں گے نا. آپ ہاں آپ کہاں تک پہنچے بتائیے, سگریٹ. ان کی تائید کون کون کرتا ہے کھڑے ہوئے میں, جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تقریباً تائید کر رہے ہیں. تو ہاں تو ہماری گفتگو میں وہ موبائل کھولا گیا تو ڈالر نے روپیے میں فرق ہے, پاکستان اتنا روپیہ ہے پاکستان والے چار ارب ڈالر جا کے یہاں کتنا خراب نبی کچی تھی انہیں. جی ماشاءاللہ, چلو یہ اچھا ہے. ویسے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو لکھا ہوا اس کو ان کے حدیث شریف لکھی ہے کہ جنت میں سادہ لوح بکثرت جائیں گے. میں ان کے سادہ لوح ہونے کی کوئی وہ تصدیق نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات ایک حدیث شریف اس بانے بیان کر دی کہ بعض اوقات آدمی سادہ لوہی کی وجہ سے بھول پن, سادہ لوح نے بھول پن کہ بھول پن کی وجہ سے بھی نہیں اس طرح کی معلومات نہیں ہوتی. تو یہ معلومات دنیا بھی ہے, یہ کوئی فرض علوم میں تو ہے بھی نہیں بابا. یعنی جس کو بھول پن کی وجہ سے کوئی چیز معلوم نہیں ہو تو اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. نہیں, بیوقوف اس کو نہ کہا جائے. تو بہرحال یہ کہ وہ سگریٹ کے تعلق سے بات چلی کہ یہ بہت سخت نقصان دہ, اور اتنی سخت نقصان دہ کہ اس سے کینسر کا خطرہ, جان جانے کا خطرہ, یہ ڈبیا پہ لکھا ہوتا ہے اس طرح کا مضمون سگریٹ کی, اور کمپلسری یہ لکھنا قانونی طور پر یہ نافذ ہے. لوگ اس کے باوجود یہ دھوئیں میں ایک خطیر رقم اڑا دیتے ہیں. مجھے ایک بتا رہے ہیں بابا اس وقت کہ اب تو سگریٹ کی ڈبیا پر وہ کینسر اور منہ سڑنے اور گلنے کی جو تصویر ہوتی ہے نا, اس طرح کی خطرناک قسم کی تصویر بھی ڈبے پر بنا کے دی جاتی ہے کہ یہ پینے سے ایسا ہو جاتا ہے آدمی. کس ملک میں؟ عموماً ڈبیوں پر. اچھا اپنے یہاں پاکستان میں؟ میرے سامنے ایک شخص کے پاپا میں نے ڈبی دیکھی, اس ڈبی پر واضح تو اتنا بڑا لکھا ہوا تھا اسموکنگ کلر. ارے میں نے نہیں دیکھی ایسی ڈبیا, تو یہ پھر بھی پیتے ہیں؟ یہ ڈبی سامنے ہے نا پی رہے. یا اللہ, یا اپنے الحمدللہ اس معاملے میں بچے ہوئے ہو. اللہ کی رحمت, پینی نہیں آتی سگریٹ. یہ ہوتا کیا ہے تمباکو, اس کا اللہ کی رحمت اندازہ ہی نہیں ہے. تمبے کو کیا چیز ہے, تمباکو کیا چیز ہے. اللہ بچا کر رکھے بابا, اللہ بچا کر رکھے. پیسہ جلاتے جان بھی جلاتے ہیں, پیسہ بھی جلاتے ہیں واقعی جان بھی جلاتے ہیں. اللہ تعالی مسلمانوں کو اس سے نجات بخشے. اتنا ابتلا ہے اس میں کہ جس کی انتہا نہیں. ہماری وہ بات اس پہ چل رہی تھی بابا, وہ پروڈکٹ پر کہ ان میں بھی تو سگریٹ شاہ ہوں گے نا. اللہ اللہ, آ گئے ہاتھ میں بھائی, ہے نا, ہوں گے نا, کچھ تو ہوں گے نا. چھوڑوا دیں بابا, ایک بھی چھوڑے تو کیا بات ہے مدینے کی. مگر یہ ہے پنجابی ہیں بےچارے, یہ سگریٹیں نہیں پیتے ہوں گے, ایک تعداد ہے پنجابیوں کی, یہ بےچارے نہ سگریٹ پیتے ہوں گے نہ پان کھاتے ہوں گے نہ کتابیں پڑھتے ہیں, اس کے سب میں یہ پورے ہیں. لیکن بابا معلومات یہ ہے کچھ اسلام بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ سگریٹ ایسا لگا ہے کہ اس کو اتنا مطلب اگر جو ڈبیا پر اس کو خطرناک کر کے لکھا ہے لیکن شاید اس کو اتنا وہ خوبصورت اور گلیمرائز کہتے ہیں انگلش میں کہ بہت زیادہ خوبصورت کر کے اس کو پیش کیا جا رہا ہے کہ بابا شاید ہی کوئی قوم ہو جو اس وبا سے بچی ہوئی ہو. بہت پرابلم ہے, بچے بچوں کے ہاتھوں میں 12-12, 13-13 سال کے بچے بابا سگریٹ پیتے ہیں. ہاں کوئی ہے سگریٹ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے حاضرین میں سے تو پہلے پیتا ہو اب نہیں پیے گا؟ چار ہاتھ اٹھے. مرحبا مرحبا, ایسے میں اس کی تو امید کرتا ہوں کہ زیادہ تعداد ہوگی. ہاں میرے پاس مواد تو ہے سگریٹ کا کچھ, اس پر نگران شورا نے بیان بھی فرمایا تھا. حکا اور چیز ہے, سگریٹ اور چیز ہے, فرق ہے. حکا بھی پی رہے ہیں. کون کون یعنی آج سے نیت کرتا ہے کہ سگریٹ نہیں پیوں گا جبکہ وہ اس نے آج بھی پی ہو, مطلب کیونکہ اس میں ناغا آدمی نہیں کر سکتا جو عادی ہوتا ہے, ایک انتن کے پانچ چھ چٹی شریف کے چھ ہو گئے چھ سات بس کوئی شادی اتنے باقی یہ پیتے نہیں ہوں گے اس کا مطلب سگریٹ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ استقامت دے اس سے نا پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور ذرا صحت کی بھی بچت ہوگی انشاءاللہ یہ دل بہت کرے گا لیکن اب پینا نہیں پھر ایسے مشورہ دینے والے بھی آپ کو ملیں گے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑ دینا تو تھوڑی تھوڑی چھوٹے گی مشکل بس یہ کہ ون ٹو تھری ایک ساتھ اس کو تین طلاق دینے یا نہیں چھوڑا لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد بابا الحمدللہ مدارس المدینہ کے ناظمین کا تربیتی اجتماع کا بھی آج اجتماع کے بعد سے یا اجتماع سے ہی آغاز ہوا ہے اور اس وقت میلاد حال میں ملک بھر کے ناظمین بھی موجود ہیں. ایک ناظم صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور رہنمائی فرمائے کہ مدرسے کے طلبا میں سے اگر کسی کا پتا چلے کہ یہ سرگٹ پیتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہو, حضور رہنمائی فرما دیں. حضور میں آج اس مدنی مذاکرے میں جو کتاب آپ نے دکھائی فیضان ریاض الصالحین, اس کی میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کروں گا. اور غیبت کی تباہ کاریاں, کلمات کفریہ, فیضان سنت یہ مطالعہ کر چکا ہوں. یہ کب تک پڑھ لیں گے؟ انشاءاللہ 30 دن کے اندر اندر میں اس کا مطالعہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل. چلو بھائی یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, میں ان کو تو تحفے میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو تحفہ لے کر اب یہ بھلے 12 ماہ کی سفر دے دیں گے نا انشاءاللہ. کچھ اب اور مدنی فیس دے دیجیے. سبحان اللہ. ناظم ہے تو ملک بھر کے ناظم تو آ چکے ہیں. آج ہی پہلی رات ہی حضور میں نیت کر چکے انشاءاللہ میں اپنا وزن کم کروں گا. پیٹ کا کفلے مدینہ جو آپ کی کتاب ہے انشاءاللہ وہ بھی پڑھوں, گول کے پی لوں گا وزن کم ہو جائے ماشاءاللہ. اس کے علاوہ یہ تو آپ کا ذاتی فائدہ ہوا, وہ دعوت اسلامی کا فائدہ جس میں ہو. حضور انشاءاللہ میں مجلس کی طرف سے جو جدول ملتا ہے اس کے مطابق انشاءاللہ قافلوں میں سفر کروں گا انشاءاللہ. روزانہ فکر مدینہ انشاءاللہ کروں گا انشاءاللہ. بابا مدرسۃ المدینہ کا تو میرا خیال ہر ماہ کا ہی ان کے جدول ہوتا ہے مدنی قافلے میں سفر کا جو مجلس کی طرف سے بتائے گی اگر موجود ہوگی تو. آج امین صاحب اس کی رہنمائی کر دیں گے, شاید یہی ان کا کچھ جدول ہوتا ہے. جی ہر مہینے ہی ہے تقریباً ان کا. ہر مہینے ہے نا تو ہر ماہ تین دن بس, وہ سبھی کو سفر کرنا چاہیے انشاءاللہ. بابا یہ تو سرپرستوں کو بھی اگر اپنا قافلہ ان کی تاریخ طے ہو جائے تو یہ تو پھر درجے میں اپنے طلباء کے ذریعے ان کے سرپرستوں پر انفرادی کوشش, اور یہ اپنا قافلہ ہر درجے سے بن سکتا ہے بے شک. بنانے والے بناتے بھی ہوں گے اس میں. یار کوئی ہے ایسا ناظم جو بناتا ہو قافلہ سرپرستوں کا اور خود قافلہ بنا کے سفر کرتا ہو ہر مہینے؟ ایک بھی نہیں ہے. ایک ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہے. چار چھ سات آٹھ آپ بھی کرتے ہیں سر مرحبا. ہر مہینے بنا لیتے قافلہ. واہ کیا بات ہے مزید نہیں. آپ زیارت کروا دے کھڑے ہو گئے. ماشاء اللہ دس کل دس ہوئے. سبحان اللہ. تعالی سب کو استقامت عنایت فرمائے. ان دس کو یار کوئی کتابوں نے جنا کے لیے آ گیا ادھر بابا. یہ ہمارے ناظم صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈبل بارہ ماہ ہو گئے ان کا ایک قافلہ بھی قضا نہیں ہوا ہے. ماشاء اللہ. یہ کون ہے؟ یہ اس طرف جو اس لائن میں ماشاء اللہ. اچھا دو سال ہو گئے ایک قافلہ بھی نہیں چھوٹا. سبحان اللہ. اور ان میں اور بھی تو ایسے ہوں گے جن کا قافلہ نہیں چھوٹا ہوگا. دس ماہ بارہ ماہ. بارہ ماہ ہو گئے آپ کو. آٹھ سال. آٹھ سال سے بابا قضا نہیں ہوا قافلہ. او کس کا؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اچھا یہ دس اس ٹائم یہ خود قافلہ بناتے ہیں؟ جی بابا. ان کو ایک کیا کیا ہے مختلف کتابیں. سبحان اللہ. یہ آپ کو پڑھنی کب تک ہے؟ اگر پڑھ لی ہے آپ نے تو پھر چاہے تو تبدیل کروا لینا. آج امین کر لیں گے تبدیل. مدنی بہار. ایک اسلامی بھائی کا ایس ایس مدنی چینل پر موصول ہوا. الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ عرض کیا جاتا ہے. میرا معمول تھا کہ میں روزانہ ایک پیکٹ سگریٹ پیا کرتا تھا. آج امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سنے میں نیت کرتا ہوں کہ انشاء اللہ عز و جل سگریٹ پینا تو دور کی بات, سگریٹ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا ماشاء اللہ. اور بابا دیگر بھی کئی ایس ایم ایس موصول ہوئے. یہاں ہمارا ساؤتھ افریقہ کا ایک مدنی قافلہ جس میں وقف مدینہ اسلامی بھائی بھی ہیں, بارہ ماہ کے مسافرین بھی ہیں, یہ مدنی قافلے کے سفر پر ہے اور اس وقت یہ مدنی مذاکرے دیکھ رہے ہیں. وہاں بھی شریک ایک عاشق رسول نے سگریٹ چھوڑنے کی نیت کی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت نصیب. آمین ماشاء اللہ. پاپا یہ جو سوال ہوا ابھی جی اس کے حوالے سے بھی عموماً بعض ایسے طلبہ ہوتے ہیں جو ظاہر چار بجے کے بعد چھٹی جب ہو جاتی ہے تو محلوں میں علاقوں میں اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے کہ جس کے سبب وہ اس بری لعنت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اب اگر مدرسے میں پتہ چلے یا ظاہر یہاں پر ہمارے والدین بھی سن رہے ہوں گے, سرپرستوں کو اگر پتہ چلے کہ بچوں میں یہ عادت پڑ گئی ہے تو اس سے ان کو کس طرح بچایا جائے؟ بری لعنت لفظ درست. اصل وہ بچانے کا تو ایسا ہے کہ سمجھایا جائے, وہ لکھا ہوا دکھایا جائے کہ دیکھو اور کوئی چیز ہے جس میں لکھا ہوا ہو, الگ ہزاروں چیزیں نقصان دے, لکھا ہوا نہیں ہوتا. اس میں لکھا ہوا ہے تو اس کی یہ لکھا ہوا اس کے نقصان کو مزید یعنی کہ وہ نمایاں کر رہا ہے, ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسی خطرناک چیز. اب سمجھایا جائے اور کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ موقع کی مناسبت سے سختی سے, لیکن اب باپ خود پیتا ہوگا تو بچے پر سختی کرے گا بھی تو بچہ چھپ کے پیے گا. یہ انفرادی کوشش کرتے رہے. اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہ ناظم یا طالب علم اگر پیے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سزا بھی انہی سے پوچھ لیتے آج تو بھلے ہو یار, کیا کرنا چاہیے بابا؟ پھر وہ سزا کی تو اجازت نہیں نا بابا. یار ان کے دین تریو شاید الٹے لٹکاتے ہیں, سیدھا لٹکاتے ہیں, کیا کرتے ہیں بابا؟ یہ پہلے ان کو سزا سنا دیں, اب بھائی آپ سزا سنائیے کیا کرنا چاہیے. کوئی ناظم اگر سگریٹ پیتا ہو سزا جو وہ بچہ پیتا ہے اس کے لیے یا ناظم کے لیے؟ دونوں کے لیے. یہ بتائیں گے نا جی بارہ ماہ کے قافلے کی مدنی سزا دی جائے. یہ تو مدنی سزا ہوئی نا, اور ویسے سزا نہ کہ مدرسے میں ایسے وہ رکھا جائے نہ رکھا جائے کیا کیا جائے. اخلاقی اصول کیا بنے اس کے؟ یہی نا. انہوں نے سوال تو نہیں کیا تھا. سوال جو چلیے آپ فرما دیجیے کیا سزا کرنی ہے. فارغ کر دیا جائے. چلو بھائی ایک سزا ہی ہے. دوسرے وہ خود جنہوں نے وہ سوال کیا ان کی بھی سن لیتے ہیں کیونکہ ان کو جذبہ بہت ہوگا نا, نفرت ہوگی سگریٹ نوشی سے. حضور ان کی اصلاح کی جائے, بار بار ان کو اس فعل سے منع کیا جائے. تو امید ہے الحمدللہ کہ ہمارے ماحول میں جب اصلاح کی جاتی ہے تو اسلامی بات مان جاتے ہیں. تو اصلاح سے امید ہے کہ وہ اسلام بھائی یہ عادت چھوڑ دیں گے. اگر کوئی مدنی منا ہے تو اس کی بھی علیحدگی میں اصلاح کی جائے, تو اس سے بھی انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. اب باز نہ ہے پھر کیا کریں, مان نہیں نہیں. اگر مدنی منا ہے تو حضور ان کے سرپرست کو بلا کے بتایا جائے. اور پھر بھی نہ مانے تو پھر ایسے کے لیے حضور ہمارے فارم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو مدرسے سے خارج کر دیا جائے. جو سگریٹ کا لکھا ہوا ہے کہ جو سگریٹ پیتا اس کو خارج کر دیا جائے, یہ لکھا ہوا ہے نشے کا, یعنی کہ کسی قسم کا کوئی نشہ ہو عادی ہو نشے کا, یہ لکھا ہے جی شرائط کے اندر ہے اسی طرح کی ایک شرط نشے کا عادی. مجھے تو یاد نہیں. اچھا نشے کا یہ دوسرے سائن بھائی تصدیق کر رہے ہیں نشے کا لکھا ہے. اچھا منشیات. اچھا اس میں ہوتا ہے جو کورسز ہوتے ہیں اس میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی آتے ہیں, اور مدرسے کے جو طلبہ ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں. تو جو بڑی عمر کے جو مدرس کورس میں یا اس طرح کے آتے ہیں, ہماری جو گفتگو ابھی چل رہی تھی وہ کیا بڑوں کے لیے منشیات کا, چھوٹے بچوں کا نہیں لکھا ہے. اچھا تو یہ ناظم بھی نہ مانے مدرس نہ مانے, بار بار سمجھاؤ وہ سگریٹ ترک نہ کرے, کیا کرنا چاہیے؟ بار بار سمجھو کہ سو بار اسے سمجھایا پھر بھی نہیں مان رہا. انہوں نے تو ایک بار میں کہا ہے کہ وہ ایک بار اس کو سمجھاؤ, نہیں سمجھتا کان پکڑو دروازہ دکھاؤ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ڈر رہے ہیں کہ یار یہ سارے کیا بولو ایسا پینے والے. آپ بولو بولو یار. نہیں ان کی تائید کرنی ہے جنہوں نے کہا باپا. پھر اس کو فارغ کر دیا جائے جو اس فیل سے باز نہیں آتے. پاپا یہ ایک تو یہ عرض کرنی تھی کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ سگریٹ پینے سے یہ بھی نقصانات ہیں وہ بھی نقصانات ہیں, پھر وہ دھواں مطلب انسان کے لیے بھی نقصان دہ ہے, جانور کے لیے بھی ہے, تو پودوں کے لیے بھی ہے. اب یہ اتنا نقصان دہ ہے تو یہ پھر کہیں حرام تو نہیں ہے؟ یہ حرام ہے. یہ نشہ تو کہہ رہے ہیں پر یہ نشہ ہے. کون کون اس کو سگریٹ کو نشہ کہتا ہے آپ نے؟ نشہ ہے سگریٹ, نشہ ہے نا کہنے بہت تھوڑے ہیں. نہیں کہتے ہیں کہ نشہ ہے. اچھا کون کون یہ کہتے ہیں کہ نشہ نہیں ہے؟ تو ان کی تعداد زیادہ ہے. ان کے سب کی تلاشی لو, سگریٹ کی ڈبیاں تو نہیں ہیں ان کے پاس کی. ہوگی بھی تو باہر نکال, ہوگی بھی تو باہر نکال لی ہوگی. یہ بھی ہے. تو یہ کہ اس کو نشہ تسلیم تو کر نہیں رہی ہے, بہت تھوڑے یار. اب کیا کیا جائے؟ کیا سگریٹ حرام ہے حلال ہے اس میں کوئی آپ رائے دیں گے؟ کس کس کا ذہن ہے کہ سگریٹ حرام ہو؟ اس کس کا؟ یہ دو چار ہی ہیں. نشے سے بھی کم ہے. ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا. نشے کے لیے جتنے ہاتھ اٹھائے نا ان سے بھی کم ہو گئی ہاتھ. اب یہ کہ اکثریت تو یہ ہے کہ نہ یہ نشہ ہے نہ حرام ہے. اب کیا طے کیا جائے؟ تو اب یہ کہ نہ یہ نشہ ہو نہ یہ حرام ہو اور پھر بھی ناظم اور مدرس کو اپنے وہ گیٹ آؤٹ کر دیں تو یہ پھر جمے گا کس؟ یہ تو فساد ہو جائے گا. لیکن بابا اس کو معیوب تو سمجھا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی امامے والا سگریٹ پی رہا ہو تو وہ یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں یار امامے والا سگریٹ پی رہا تھا. اب معیوب اور چیز ہے لیکن یہ کہ وہ نشہ اور حرام تو یہ قوم تسلیم نہیں کر رہی اکثریت. خیر عوام کی اکثریت یا اقلیت اہمیت نہیں رکھتی ہے. اصل مسئلہ آپ کچھ فرما رہے ہیں اب چائے سے نہ پیٹ بھرتی ہے نہ پیٹھ ٹھیک ہوتی ہے. چائے پینا پھر کیا اسراف کے زمرے میں ہو کر یہ حرام آ جائے گا. یہ پھر یہ کہ اپنے بیچ میں جو ریفریشمنٹ کرتے ہیں تین ٹائم کھانے کے علاوہ پھر یہ ابلے ہوئے چاول سے پیٹ بھرتا ہے بریانی جھپٹ جاتے ہیں ابلا ہوا چاول 25 روپے میں پتیلی بن جائے گی بریانی کے لیے 225 روپے شاید چاہیے سمجھانے کے لیے تو کیا یہ اسراف ہو جائے گا؟ وہ نہ ابلے ہوئے چاول میں اسراف ہے نہ بریانی میں اسراف. ٹھیک ہے اسی طرح نہ چائے میں اسراف ہے نہ سگریٹ کو ہم اسراف کا نام دیں گے. ٹھیک ہے نا یہ علماء پر ہم چھوڑیں گے علماء جیسا فیصلہ کریں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا. تو سگریٹ جو ہے یہ جو شرعی مسئلہ ہی ہے کہ وہ جو نشہ کہتے ہیں نا یہ صحیح ہے نشہ کہتے ہیں نا وہ بتائیں گے کہ نشہ کس کو بولتے ہیں. نشے کی ڈیفینیشن کوئی بتائے گا؟ نہیں آپ نے کیا سگریٹ کو نشہ کہا تھا؟ جنہوں نے نشہ کہا میں ان سے پوچھا ہوں جنہوں نے سگریٹ کو نشہ کہا کیا وہ بتائیں گے نشہ کس کو بولتے ہیں؟ ایک بھی نہیں بتائے گا. نشے کی ڈیفینیشن تعریف بہت دور ہوتی ہے ہاتھ اٹھے ہوئے نہیں. یہ تو دوسرے جنہوں نے نشہ نہیں تسلیم کیا سگریٹ کو. جنہوں نے سگریٹ کو نشہ تسلیم کیا وہ تعریف بتائیں نشے کی. آپ کیا فرمائیے؟ سگریٹ پی کر کیا ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ ہوش و حواس میں نہ ہو؟ میں وہ چرس پھر وہ الگ چیز ہے. یہ ہیروئن بھی ہوتی ہے وہ بھی الگ چیز ہے. ہم وہ سگریٹ جس میں تمباکو ڈالا جاتا ہے نارمل سگریٹ جیسے ہوتی ہے جو بعض اوقات انسان کی میٹنگ اور پریشانی میں ہوتا ہے بلکہ بہت غور و فکر کی بات ہوتی ہے تو یہ سگریٹ ہولڈر سلگا دیں اور پھر وہ کش لے کر بھی بولتے ہیں کہ یار یوں ایسا سگریٹ نے چکل بڑھا دیو ایسا محسوس ہوتا ہے. نشہ ہوش و آواز تو نیند میں بھی نہیں ہوتا آدمی کو. نیند میں ہوتا تو کیا ہوش و آواز ہوتے ہیں؟ نشے کی تعریف سبحان اللہ. چلیے اب وہ انہوں نے جو نشے کی تعریف بتائی شاید آپ بھی کچھ ملتی جلتی بتا دیں گے. میں ہی عرض کر دیتا ہوں مدینہ تو آپ میرے کو پوری مٹھی داڑھی رکھنے کا تحفہ دے دیں آج سے چھوٹی سے توبہ ایک مٹھی داڑھی. ٹھیک ہے گناہوں کی نحوس کب تک پڑھ لیں گے؟ آج تو موقع ملے نہ ملے مطلب 25 گھنٹے کے اندر نہیں 25 آج رات جاگیں گے دن کو نیند چڑھے گی. آپ 72 گھنٹے میں پڑھ لینا انشاءاللہ. اس کے لیے تو منزل ابھی دور ہے. مدنی انعامات کی شاہراہ پر پہلے تو گامزن ہونا پڑے گا بے قراری کا ٹکٹ کٹانا پڑے گا. جی اب آپ کی اپنی کیفیت ہے نہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ آپ جب افطار کے بعد جیسے جو تجربہ ہے جیسے تو وہ نارمل کش لگانے سے یہ کیفیت ہوتی ہے زوردار کش لگانے سے ہوتی ہے جی عام روٹین میں عام دنوں میں پیتے ہیں عام دنوں میں آپ کی پینے کی ترکیب کیا ہے زوردار کش لیتے ہیں ظاہر زوردار لیتے ہیں اندر کش اندر دھواں لیتے ہیں اندر تو دھواں جاتا ہی ہے سگریٹ میں لیکن ایک تو ہوتا رہے گا اس طرح ایک ایک جو پینے والا عادی ہوتا ہے نا تو یعنی کہ جیسا کش ویسے اس کی وہ سرکش سرکشی تو اگر ہلکا کش لیتے ہوں گے تو اس کا اثر کم پڑتا ہوگا زوردار کش جو ہے نا وہ دھواں جب اکٹھا اور اسپیڈ کے ساتھ اندر جا کر وہ جو حملہ کرتا ہوگا نا تو اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ کیفیت آپ کی لڑکھڑا ہٹ کی پیدا ہوتی ہو شاید ایسے ہو تو اس لیے وہ آپ کے لیے مخصوص ایسا ہو گیا یہ اپنے کہیں گے سب کے لیے نہیں تو نشے کی تعریف لڑکھڑانا بھی نہیں ہے لڑکھڑا جانا یہ نشے کی تعریف نہیں ہے نشے کی تعریف بہت بھیجے نا آپ چلیے بتائیے جب مائک پہ بتائیں گے اسکرین پر بتائیں گے بہت نشے کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل کو ڈھانپ لے اور بھلے برے کی تمیز نہ رہے اور سگریٹ میں ایسی کیفیت نہیں پائی جاتی کہ عقل کو ڈھانپ لے اور اچھے برے کی تمیز باقی نہ رہے جواب درست ہے تو نشہ یہی کہ جو عقل میں فطور ڈال دے عقل میں فرق آ جائے فطور آ جائے اور وہی کہ نہ اب بیوی کی تمیز رہے نہ بہن کی تمیز رہے یوں سمجھ لو تو یہ لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جانا یہ تو تھکن سے بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے بہار شریعت میں کیفیت لکھی ہے افطار کے بعد وہ میں نے اسی سے وہ لمبے کش کا اندازہ لگایا کہ لمبے کش سے ایسا ہوتا ہوگا کیونکہ بہار شریعت میں وہ حقے کا لکھا ہے کہ بعض لوگ افطار کے بعد بہت زور کا کش لیتے ہیں اور پھر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں یہ طریقہ جو ہے نا اس کو لکھا ہے کہ اس طرح حرام ہے حقہ پینا اس طرح وہ مخصوص کیفیت کے ساتھ ورنہ حقہ پینا حرام نہیں ہے ناجائز بھی نہیں ہے اسراف بھی نہیں ہے مباح ہے اسی طرح سگریٹ بیڑی چورٹ ہکلی ایک حقہ ہوتا ہے ہکلی ہوتی ہے اس کو کیا پتہ نہیں بولتے ہیں چھوٹی جو پائپ سگار اسی کو بولتے ہیں یا موٹے سگریٹ کو سگار بولتے ہیں وہ موٹا سگریٹا ہوتا ہے اس کو سگار بولتے ہیں بیڑی تو پتہ نہیں دیکھی بھی نہیں ہوگی بیچاروں نے بیڑی اب پتہ نہیں آتی بھی یا نہیں آتی انڈیا میں ہو سکتا پی جاتی ہو اب بھی تو بیڑی تو یہ چیزیں جو نا یہ اپنے اصل حکم پر ہیں مباح یعنی نہ ثواب نہ گناہ اس پر تو اس لیے وہ سگریٹ نشہ نہیں ہے بعض مذہبی ذوق رکھنے والے بھی معلومات کی کمی کے بنا پر اس کو نشہ بولتے ہیں اور وہ یوں بظاہر ان کا مذہبی انداز ہوتا ہے لیکن یہ اتنے اس میں پکے ہوتے ہیں اتنے پکے ہوتے ہیں یہ نشہ بولنے والے دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس شرعی دلیل نہیں ہوتی جیسے اب نشے کی جس کو تعریف ہی نہیں معلوم تو اب وہ کیا نشہ نشہ نشہ کیا نشہ تو سیٹ کر اس کو نشہ بولنا یہ شریعت پر افترا ہے جو شریعت نے مقرر کی اس کی تعریف جو علماء کرام فرمائے ہمیں وہ ماننا ہے تو وہ ہمارے جو نا نائب مفتی یہاں تشریف رکھتے ہیں آج غیر حاضر ہیں, یہ بتا رہے تھے مجھے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ طیبہ میں اسی طرح یہ ایک صاحب مل گئے تھے. یہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو طریقت والا اور اس طرح مظاہر کرتے ہیں, تو وہ بولا وہ نشہ بول رہا تھا سگریٹ کو, اور وہ اتنا شد و مت سے بول رہا تھا نشہ. میں اب مجھ سے جو بن پڑا میں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں اس کو قائل نہیں کر سکا, مانا نہیں. اب ذرا جو دور دو آٹھ پر ضد کرے کہ دور دو آٹھ ہوتے ہیں, اب مانے ہی نہیں تو اس کا بھی علاج کیا. تو وہ بولا وہ قائل ہوئے نہیں. اور نشہ تو یہ ایک طبقہ ہمارے اندر ہے, بعض ایسے بھی ہے کہ جو سگریٹ پیتا ہے اس کو سرکار کی زیارت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, تمباکو پیتا ہے اس کو سرکار کی زیارت نہیں ہوتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اس کا فتوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا, اعلی حضرت نے اس کا خوب رد فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں ہے. اب جب یعنی کہ فاسق فاجر فاسق مولن ہو, داڑھی منڈا ہے, بے نمازی ہے, اس کو بھی سرکار کی زیارت ہو سکتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یا خواب میں فاسق کو بھی زیارت ہو سکتی ہے, تو تمباکو پینے والے کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ان کے کرم پر ہے جن کو نواز دے, کہ نیک بندے ہی کو زیارت بخشے یہ ضروری نہیں ہے, یہ ان کے کرم پر ہے. تو یہ اس طرح مطلب یہ کہ سگریٹ کے نقصانات بہت ہیں, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن ہم اپنی مرضی سے اس کو نہ ناپاک کہیں گے, نہ حرام کہیں گے, نہ ناجائز کہیں گے, نہ اسراف کہیں گے, کہ اسراف مباح نہیں ہوتا نا, یہ مباح ہے. البتہ کھانے کے تعلق سے تمباکو کا لکھا ہے, یا پینے کے تعلق سے بھی پتہ نہیں, یہی حکم ہے, ہو سکتا ہے یہی ہو, کہ جو تمباکو گھٹیا یعنی بدبودار ہو اس کا استعمال مکروہ تنزیہی ہے, یعنی ناپسندیدہ, ناجائز اب بھی نہیں ہے. اور جو تمباکو خوشبودار ہے, بدبو اس کی ختم کر دی گئی ہے, تو وہ مباح ہے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حقے کے تعلق سے پورا رسالہ لکھا ہے, لقۃ المرجان نہیں, ایسا ہی کچھ نام ملتا جلتا, شاید لقۃ المرجان. تو یہ کہ حقہ جو ہے یہ بس وہی ہے اس کا, کہ خوشبودار اگر ہے تو پینے میں گناہ نہیں ہے, بدبودار ہے تو مکروہ تنزیہ ہے. البتہ اس کی بدبو منہ میں بسی ہوئی ہے, اس حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے. اور اگر یہ بدبودار پیا اور منہ صاف کر لیا, بدبو نہ رہی, اب مسجد میں آیا تو گناہ نہیں ہے. وہ بدبودار تمباکو کھانا بھی گناہ نہیں ہے. یہ ہے مسائل, ٹھیک ہے نا, شرعی مسائل. رہا یہ کہ اس کے نقصانات, تو وہ آپ سنتے رہتے ہیں سگریٹ بہت نقصان دہ, تو اب اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایک کاد پیتا ہو اس کو نقصان نہ ہوتا ہو, جو زیادہ پیتا ہو اس کو نقصان ہوتا ہو, پھر خدا بہتر یا نہیں ہے, تو اس کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں. اور شراب جو ہے وہ اب کوئی بولے کہ جب تک نشہ نہ پہنچے تو وہ ٹھیک ہے, اس کو بھی کوئی عرج نہیں ہے, تھوڑی سی پی لے تو چلے, اس میں ایسا نہیں ہے. شراب چونکہ ناپاک ہے, یعنی کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظہ ہے, تو شراب کا ایک قطرہ پینا بھی حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اب وہ نشہ چڑھا تو اب یہ حرمت کی دوسری وجہ بھی سامنے آ گئی. حقۃ المرجان نیم حکم الدخان, یعنی مرجان کی صندوق کی حقے کے ضروری حکم کے بیان میں, یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے کا نام, 25ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے, حقۃ المرجان. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الوہاب نقشبندی ہے, میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے, میرا جولی بریسلیٹ کا کام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس مرد حضرات اپنی اہلیہ کے لیے بریسلیٹ وغیرہ لینے آتے ہیں, تو ان کو خود پہن کے چیک کرتے ہیں, کیا سائز چیک کرنے کے لیے مرد حضرات بریسلیٹ وغیرہ پہن سکتے ہیں؟ اب اس کی رہنمائی فرما دیجیے. یہ گلے کے ہار تھے میرے خیال, بریسلیٹ اتھو جو کڑو باچو ہوں گے, یہ زیورات تھے, ہاتھ کے چین جو بھی زیورات. جی ہاں, مرد عورت کے لیے زیورات لینے آئے تو یہ پہن کر ٹرائی کریں تو اس کو کیا حماقت نہیں کہیں گے؟ یہ تو عورت دیکھے گی کہ مجھے کیسا لگتا ہے. سائز تو دونوں کی فرق نہیں ہوگا, یہ موٹی یہ پتلا یا یہ موٹا وہ لمبا, ٹھیک ہے نا, فرق تو ہوتا ہے, سائزوں میں فرق ہوتا ہے. پھر یہ کہ چلو اس نے یہ زیورات پہن لیا ٹھا کر کے ہارٹ فیل ہو گیا تو زیورات کے ساتھ مرانا. بہرحال یہ کہ اب اس کا صرف تجربے کے لیے پہننا, اب اس کا حکم شرعی کیا یہ تو علماء بیان فرمائیں گے. چند لمحوں کے لیے پہنا پھر اتار دیا, نہیں معلوم نہیں ہے. بظاہر تو خیر ممانعت ہی سمجھ میں آتی ہے, لیکن اپنی اٹکل سے اس کو میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں. اسی لیے میں نے وہ مثال دی نا کہ وہ گر گیا تو زیورات کے ساتھ مرا رہی پہن کر. جو لوگ سونا لاتے ہیں نا دیگر ممالک جن جہاں سونا سستا ہوتا ہے اور عمدہ ہوتا ہے, پاکستان لاتے ہیں, ان میں بھی یہ اس طرح لا سکتے ہیں خود پہن لے. تو یہ موٹے موٹے لاکٹ اور یہ الٹے سیدھے چڑھا لیتے ہیں سونے کے ایسے زیورات جو مرد کو بھی چل جائے, یعنی کہ کوئی بولے نہیں, تو یہ پہن کے آتے ہیں یا آتے تھے وہ میں نے دیکھے. اب ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں باب المدینہ میں حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں, اب یہ ڈرتے ہو کہ وہ سونے سمیت کے مجھے اٹھا نہ جائیں. کہ ہمارا سے جیسے آ رہا ہو دبئی سے آ رہا ہو سونا پہن کر, تو وہاں کا عمدہ سونا مانا جاتا ہے, وہاں کے میں نے دیکھے ہیں وہ پہن کے تو آ رہا ہے, تو وہ فون آنے میں دیر کتنی ہوتی ہے کہ فون آ جائے یہاں والوں کو کہ بھائی وہ فلاں فلائٹ میں فلاں اس طرح وہ سونے کے زیورات پہن کر آ رہا ہے, ذرا استقبال کے لیے تیاری کر لو اس کی. تو یا مطار سے باہر نکلے تو وہ استقبال ہو جائے اس کا, ایسے واقعات ہوئے. ہاں کوئی مشکل نہیں ہے, یہ بھلے بھی یہاں اتار کر وہ کسٹم سے تو پہن کے گزرے گا, یا کسٹم کے پہن کر یہ گزرا اور کسٹم باب المدینہ کسٹم سے پیچھا ہو سکتا ہے اس کا, یعنی کہ یہ اس طرح کے ناسور کہاں نہیں, چاہے ایئرپورٹ کے اندر نہیں ہوتے ہوں گے ایسے ناسور جو اس طرح کے پیچھے کرتے ہوں گے. ٹیکسیاں لوٹی جاتی ہیں نا اس طرح کی, جو مسافر آتے ہیں سامان لے کر تو ان کو لوٹ لیا جاتا ہے, آئے دن اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہوں گی. تو یہ اب ہو سکتا ہے کہ پہن کر نہ آتے ہوں, ورنہ میں نے دیکھے ہیں وہ موٹے موٹے لاکٹ اور سونے کے, تو یہ پتا یہی مجھے جو معلومات ہے کہ یوں قانونی طور پر کچھ نہیں ہوتا, سونا اچھا ہوتا ہے یا دام زیادہ آتا ہے تو یہ لوگ اس طرح خرچہ نکالتے ہیں اس طرح, پھر ایک کے ساتھ وہ گلا کٹ جاتا ہوگا یہاں. تو یہ اس طرح پہن کر آنا حرام ہی رہے گا. مگر اس بیوی کے لیے جو خرید رہا ہے میں اس پر یہ قیاس نہیں کر رہا, میں مسئلہ یہ بتا رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک آدمی سے 1,20,000 روپے لینے ہیں. 4 ماہ گزرنے کے باوجود وہ مجھے ٹال مٹول کر رہا ہے. اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں کہ میں نے مجھے روپے چاہیے. میں نے اس کو یہ مشورہ دیا ہے کہ میرا پیسہ واپس کرنے کے لیے تو کہیں سے سود پر رقم اٹھا لے. آیا کہ ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے یا غلط؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظاہر آپ نے اس کو گناہ کا مشورہ دیا, اور گناہ کا مشورہ دینا بھی گناہ ہے, تو آپ گناہگار ہوئے, اس سے توبہ کر لیجئے. اب جب واقعی اس کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو مہلت دیجئے. مہلت دینا اور اللہ کی رضا کے لیے مہلت دیں گے تو ثواب بھی ملے گا اس کا. ارے خیر ہی ہے مہلت دینا, ارے بیچارہ مجبور ہے کہاں سے دے گا. یا پھر یہ کہ وہ اس کے لیے جو شرعی طور پر تو قانون ہی ہے کہ وہ قاضی سے رجوع کرے, قاضی دلا دے. اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی تھوڑی اجازت ہے. اور پھر سود کا مشورہ, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو بہت بڑی جرأت ہے. اس سے تو فوراً توبہ کر لیجئے اور اس کو اطلاع کر دیجئے کہ میں نے یہ واپس لے لیا اپنا مشورہ, ایسا مت کرنا, میں نے توبہ کر لیے. تو اس طرح وہ بھی مطلع ہو جائے آپ کی توبہ پر. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت, خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ ہونی چاہیے, علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مصطفیٰ قادری ہے, میرا تعلق کراچی سے ہے. باپا آپ کی بارگاہ میں عرضی ہے کہ ہمارا کاروبار موبائل ایسیسریز کا ہے, تو کاروبار میں کمپٹیشن کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں ریٹ ٹو ریٹ چیز بیچنی ہی پڑتی ہے مجبوراً, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کچھ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ چیز اتنے کی ہے یا نہیں. تو کیا باپا جان آپ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں کہ کاروبار میں قسم کھا کر کوئی چیز بیچنا, سچی قسم کھا کر بیچنا کہ کیا یہ ہماری چیز اتنے کی ہے یا ہمیں اس چیز میں نقصان ہے, قسم کھا کر اگر بیچنا تو کیا باپا جان یہ قسم کھا کر کوئی چیز بیچنا درست ہے؟ برائے مہربانی اصلاح فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی نے سچی قسم کھائی تو گناہگار نہیں ہے, البتہ ممانعت ہے اس کی کہ قسمیں تاجر لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں. قسمیں یہ حدیث میں یہ وصف تاجروں کا ایک بیان ہوا ہے, اور ان کو صدقہ نکالنے کا بھی حدیث شریف میں ہے کہ وہ صدقہ نکالا کریں, ہے نا اس طرح کا مضمون حدیثوں میں. اور برکت بھی, برکت صدقے کا ہے, صدقے کا چلو یہ منع کر رہے ہیں, یاد نہیں ہے ان کو, تو مطلب وہ کہ وہ برکت اڑ جاتی ہے. تو سچی قسموں کی بھی اجازت یوں ان مانوں پر نہیں ہے, کھائے گا تو خیر گناہگار نہیں ہے. صدقہ یاد پڑتا ہے بابا ہے کہ یہ صدقہ قسم کی وجہ سے مطلب کچھ نہ کچھ اس طرح کی کوتاہیاں کاروبار میں ہو جاتی ہیں, لہذا تم صدقہ دیا کرو. یہ وہ کوتاہیاں کہ جو جائز کوتاہیاں ہی یا مراد لیں گے ہم, یہ نہیں کہ وہ جو جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے بیچا تو وہ سب حلال ہو جائے گا صدقہ دینے سے, وہ حرام بدستور رہے گا. اور اس کے جو بھی شرعی تقاضے وہ پورے جب تک نہیں کرے گا خلاصی نہیں ہوگی. تو یہ اپنے کسٹمر اعتبار پھر بھی قسموں پر بھی نہیں کرتے, جو قسمیں کھاتے ہیں نا بیچنے والے, یہ اس کا ان کو تجربہ ہوگا کہ پھر بھی جو گاہک ہے وہ اعتبار نہیں کرتا. کہ جھوٹی قسموں کا بھی ہمارے یہاں ایک سلسلہ چلا ہوا ہے, تو اس لیے بچنا ہی چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ نہیں لے رہا بغیر قسم کے تو نہ سے, اب وہ خالی خالی اڑی کمپٹیشن کہ اب یہ پیالہ میں نے باؤ ٹو بھاؤ خدا کی قسم میری خرید 15 روپے کی ہے, اس کو 15 روپے کا بیچا اور اس میں قسم نہیں کھائی, یہ بھی 15 کی خرید ہے لیکن یہ میں نے تم کو 50 میں ٹکائی, تو یوں میں نے ایک قسم میں دوسرا مجھے شکار کر لیا نا. یہ یوں کرتے ہوں گے کہ دوسری چیز میں یہ کھینچ لیتے ہوں گے ایک چیز سستی دے کر. تاجر مطلب بہت چالاکیاں ہوتی ہیں اس میں. اللہ پر سچا توکل ہوگا تو ہم بھوکے نہیں مریں گے یقیناً, جو توکل نہیں کرتے بھوکے وہ بھی کہاں مرتے, اللہ کھلا ہی رہے سب کو جب تک اس نے زندہ رکھنا ہے وہ اس کا رزق کا کفیل ہے, عطا فرماتا ہے, وہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اس نے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا تربیتی اجتماع میں شامل ہمارے ایک ناظم آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان ایک سوال ہے, بعض مدنی منے سبق نہیں سنا پاتے تو کہتے ہیں بجلی نہیں تھی, مہمان آ گئے تھے, اب استاد کس حد تک بھروسہ کرے, اکثر اس طرح شکایتیں موصول ہوتی ہیں, رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب بجلی تھی یا نہیں تھی وہ آپ کو ٹیلی فونیا تو عموماً ہوتا ہی ہے, یہ ٹیلی فونیا آپ کی رہنمائی کرے گا, ان کے ابو بتا دیں گے کہ بجلی تھی یا نہیں تھی گھر میں, مہمان آ گئے تھے تو اگر کھانا ان کو پکانا ہوتا تو پھر ان کو رعایت دینی چاہیے مدنی منوں کو کہ نہیں بیٹے سبق یاد نہیں کیا کرو, تم مہمان کے لیے کھانا پکایا کرو. اور کھانا نہیں پکاتے تو مہمان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر ابو ان کے وہ رعایت دلا دیں گے, آپ سمجھا دیں ان کو. دوبارہ لیے کہ بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی ترکیب فرما لیا کریں, بچے کو نا رات جاگ کر وہ یاد کرتے ہوں گے سبق, ظاہر 25 گھنٹے تو مدرسے میں پڑھتے نہیں ہیں وہ, اور دن کو کام بتی کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بچے جو بہانے کرتے ہیں یہ بارہا ایسا ہوتا ہوگا جھوٹ بھی بولتے ہوں, تو مدنی منوں اور مدنی منیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, جھوٹ بولنا گناہ ہے. جھوٹ کی اگر عادت پڑ گئی پھر بالغ ہو گئے اور جھوٹ بولتے رہے تو پھر آپ گناہ گار بھی ہوتے رہیں گے. اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پاپا کہ بچے صبح اپنے والد صاحب وغیرہ کو کہتے ہیں کہ ابھی ہم جائیں گے نا, کل چھٹی کی تھی تو اب قاری صاحب ہم کو سزا دیں گے تو آپ لکھ دو نا. تو اگر باپ جھوٹ درخواست لکھ کر دیتا ہے کہ میرا بیٹا بیمار تھا یا مہمان آ گئے تھے یا بجلی نہیں تھی, کوئی بھی ایسی بات بچے کو اس سے بچانے کے لیے, تو یہ بچے کو جھوٹ کی تربیت اور تعلیم دینے کی طرف اشارہ نہیں ہے بابا؟ اگر گناہ تو ہوا ہی ہوا اس کا جھوٹ لکھنے سے, اور بچے کی غلط تربیت ہو رہی ہے, بہت بہت زیادہ برائی ہے یہ, پتہ نہیں کتنے گناہوں کا اس میں سلسلہ بڑھ جائے, وہ ایسا ہرگز کرنا نہیں چاہیے, بہت بری بات ہے یہ, پھر بچہ کل آپ کو ہی دھوکے دے گا. پھر اس میں یہ ممکن ہے پاپا کہ وہ اپنی سستی کی وجہ سے جب بچہ مدرسے نہیں گیا نا, جیسے وہ سو گئے یا وین آئی تھی اور وہ بچے کو اس وقت تک تیار نہیں کر پائے, تو اب جو ہے وہ یہ لینے سے اترے کہ میری سستی تھی, تو پھر ہو سکتا ہے صورت میں بھی وہ اس طرح بھی جھوٹ بولتے ہوں گے, اور بچہ بعضوں کا ضد کرتا ہوگا کہ مجھے لکھ کر دو, اور بچہ بہت منہ چڑھا ہوتا ہوگا, لاڈلا ہوتا ہوگا, تو یوں بھی اس کی دل جوئی کے لیے لکھنا پڑتا ہوگا. یا پھر یہ کہ باپ کڑک ہوتا ہوگا تو عموماً وہ امی جو ہوتی ہے وہ ایس ایچ او ہوتی ہے گھر کی, تھانے دار تو وہ ہوتی ہے, وہ آرڈر کرتی ہوگی کہ لکھ کر دو. بعض باپ ایسے بھی تو ہوتے ہوں گے جو یس سر والے, وہ لکھ کر دیتے ہوں گے, وہ کچھ نہ کچھ اسباب ہو جاتے ہوں گے کہ وہ جھوٹ پرچے میں لکھ دیا جاتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ جھوٹ جھوٹ ہے گناہ. اس طرح کے جھوٹ کے حوالے سے والد والدہ بھائی بہن قاری صاحب استاد صاحب جو بھی مطلب کے بڑے چھوٹے ہیں جن پر تربیت کی ذمہ داری بھی ہے وہ سب غور کریں کہ چاہے ادارے میں ہوں یا گھر میں ہوں کہیں بھی ہم اپنے پاس جن کی تربیت کرنی ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہم جھوٹ کا کوئی راستہ تو نہیں دکھا رہے. ہر کوئی سوچا خود کو بچانے کے لیے بعد اوقات بچے کا استعمال کر لیا جاتا ہے, مدنی منع کا استعمال کر لیا جاتا ہے, اور مدنی منع انڈر پریشر ہو کر بعض اوقات اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے, جس سے اگر میں والد کی مثال دوں تو والد صاحب جیسے کہ فون کی گھنٹی بجی اور والد صاحب کو بات نکلی تو بچے کو کہہ دیا بیٹا بول ابو گھر پہ نہیں ہے, یا کوئی گھنٹی بجی تو پتا ہے کہ کون آیا ہے تو ابو کو بیٹا بول دو کہ وہ ابو سو گئے, تو وہ بھی اگر نادان ہوگا تو بولے گا ابو نے کہا ہے کہ بیٹا بیٹا گیٹ پہ بول دو کہ ابو سو گئے, تو وہ یوں ہی بول دے. بچہ تو بچہ ہوتا ہے, پھر بچے کا تو پھر کیا کہنا کہ بچہ گیٹ پہ جا کے یہی بولے گا کہ ابو نے کہا ہے کہ میں آپ کو کہہ دوں کہ ابو سو گئے, تو آپ سمجھ گئے نا ابو سو گئے, تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ ابو کتنے سو گئے. تو اس طرح کے اپنے بچوں کی تربیت یا جن کی تربیت آپ کے ذمے ہیں اس پر کئی دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات کوئی ایسا اشارہ نہ کریں جس سے اس کی جھوٹ بولنے کی دھوکہ دینے کی بددیانتی کرنے کی خیانت کرنے کی کسی طرح سے بھی اس کی ادنا سے بھی تربیت ہو. چھوٹا سا بچہ ہے ابھی مدنی منا ہے, یہ فوراً نقش کر لے گا فوراً جذب کر لے گا, اللہ نہ کرے اگر یہ عادت اس پر نقش ہو گئی پھر بڑی تکلیف ہو جائے گی, بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نہ نکالوں, میں جھوٹ نہ بولوں کبھی گالی نکالو, اللہ ہم رب سے تو گناہوں کے شفا دے, اللہ ہم رب سے تو گناہوں کے شفا دے. یہ شعر سے بھی ذہن بنا کہ یہ جب بھی جیسے پڑھا گیا تو پھر ہر حوالے سے مدنی منع کی تربیت ہو نا, زبان سے بڑوں کو ایسے غیر اخلاقی الفاظ بھی نہیں نکالنے چاہیے جس سے مدنی منع اس کو لے لے اور ٹیپ ہو جائے, اور پھر وہ بھی کہیں جائے گا تو اس کی زبان سے بھی اس طرح کے بد اخلاقی کے الفاظ نکلیں جملے نکلیں. تو ہر حوالے سے اس میں غالباً احتیاط احتیاط اور احتیاط ہی ہونی چاہیے تاکہ مدنی منع یا مدنی منی کی زبان پر اخلاق والے اور ستھرے عمدہ پیارے اور سننے والے کو اچھے لگنے والے الفاظ اس کی زبان سے نکلیں, بدتمیز نہ ہو جائے آپ کا کوئی بھی مدنی منا مدنی منی. مدنی کسوٹی سبحان اللہ. بابا آج کون کرے گا مدنی کسوٹی؟ آج وہی کریں گے جو قافلہ بناتے ہیں, ناظم قافلہ بنا کر لے جاتے ہیں اپنے مدرسۃ المدینہ سے, جو کھڑے ہوئے تھے کوئی دس تھے میرا خیال, دوبارہ کھڑے ہو جائیں وہ اسلام بھائی, ہمارے ناظمین اسلام بھائی جو مدنی قافلہ بنا کر سفر کرتے ہیں ہر ماہ, جن کو ابھی باپا جان کی طرف سے تحفہ بھی ملا ہے. سبحان اللہ. وہ آگے آ جائیں یہاں پر. حاجی امین صاحب کے پاس آ جائیں آپ. آپ کے پاس 11 سوالات ہیں, فی سوال 25 سیکنڈ ہے. قافلہ اور... بنا کر لے جاتے. جی باپ خود سفر نہیں کر پاتے. اچھا سبحان اللہ. آپ کو مرادی شے بوجھنی ہے. آپ تو تیار کرتے ہیں نا. آپ تو 26 سال سے قافلوں میں سفر کرتے ہیں نا, وہی ہے نا آپ بول تو رہے 26 سال سے کر رہے ہیں نا. ماشاء اللہ. 141 قافلے. اچھا ابھی تک بڑھے نہیں ہیں آپ نے. وہ کچھ عرصے پہلے چٹھی دی تھی 141 قافلے میں سفر کر لیا ہے تو ابھی تک وہیں کے وہیں ہیں. اضافہ ہوا ہے لیکن وہ فگر جو ہے عدد یہ ذرا خوبصورت ہے. 525 قافلے ادھر ادھر. جی تیار ہیں آپ لوگ؟ جی اماد بھائی وقت چلائیں. جی آپ سوال شروع کر دیں. سب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ پیارے بابا جان انشاءاللہ کتاب یہ 3 دن کے اندر پڑھ لیں گے. آپ جنت کی 2 چابیاں ہیں انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ انشاءاللہ کے ساتھ وہ قراءت انشاءاللہ العزیز اس کی پریکٹس کرنی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ. یہ نہیں ہے ان شاء اللہ ما شاء اللہ. ان شاء اللہ بابا جان. ان شاء اللہ اللہ ان شاء اللہ. ان شاء اللہ ان شاء الگ ہے اللہ الگ ہے. ان شاء اللہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ. بابا اب یہ صرف ان کو سمجھا رہے ہیں. الحمد للہ. بلکہ بابا آپ کو یاد ہوگا کہ ان شاء اللہ اس کے لکھنے میں جو نون کو شین سے ملانا اور ان کو الگ اور یہ سب اس پر بھی پوری ایک تحقیق آئی ہے نا معنی کے تبدیل ہونے پر. پیار بابا جان کیا ان کا تعلق عربستان سے ہے؟ نعم. مرادی شے کا تعلق عربستان سے ہے. یہ طے نہیں ہوا. یہ طے ہوا نہیں. نہیں بابا پہلا سوال ہے. شخصیت ہے یا شے یعنی کوئی اور چیز ہے جمعہ دات میں سے ہے؟ ابھی طے کریں گے نا بابا یہ. اچھا لفظ ان بولا انہوں نے. اس سوالات تو 2 ہو گئے پھر. پیارے بابا جان آپ کی جو مرادی شخصیت ہیں کیا وہ ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ لا. یہ طے ہو گیا کہ شخصیت ہے. سبحان اللہ. 2 سوالات ہو چکے, تیسرے کا وقت جاری ہے. پیارے باپا جان کیا انہوں نے تصانیف بھی لکھی ہیں؟ لا. تصانیف لکھی نہیں جاتی, تصانیف کی جاتی ہے. پیارے بابا جان آپ کی مرادی شخصیت کیا مرد ہیں؟ نعم. چار سوالات ہو چکے ہیں. کیا پوچھیں گے؟ عرب سے تعلق ہے اور مرادی شے مرادی شخصیت ہیں اور وہ مرد ہیں. یہ 2 مدنی پھول آپ کے پاس طے ہو چکے ہیں. عرب بہت وسیع ہے. جی بابا عرب میں مدینہ بھی ہے تو مکہ بھی ہے تو جدہ شریف بھی ہے تو پھر آگے چلیے تو شام, یمن, عراق, پتہ نہیں کون کون سے ممالک ہیں. عرب بہت وسیع خطہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان کیا آپ کی مرادی شخصیت صحابہ میں سے ہیں؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام میں سے. صحابہ واٹ از صحابہ؟ صحابہ کرام میں سے. یہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ صحابہ کرام سے. پھر ذرا کلیئر کر کے اب ناظموں کی بھی اپنے کلاس میرے کو لینی پڑے گی. جی صحابہ کرام میں سے. پھر ایک بار پھر صحابہ کرام میں. پھر صحابہ کرام میں سے. صحابہ کرام میں. سوچ لیں کیا درست کیا مشورہ کر لیں. بپا مدنی کسوٹی کے وہ طلبہ نہیں ہے تو مسئلہ ہو جاتا. وہ دیکھ رہے ہوں گے تو مدنی چینل پہ اصل زبان پہ بہت ساری باتیں جیسے انشاء اللہ یہ بات بہت ساری باتیں غلط ہماری زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی لفظ ہے کہ یہ بھی غلط نکلتا ہے عام طور پر صحابہ کرام میں. دیکھو سواد پر ہے زبر صحابہ فتح سواد پر زبر ہے وہ ہا الف زبر ہا صحابہ کرام صحابہ کرام. ابھی میں نے بول دیا آپ نے سن لیا یہ درست نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ ان کا درست نہیں ہو سکے گا جب تک سیریس نہیں لیں گے. اور یہ اکثریت کا اس میں ابتلا ہے اکثریت کا تو اس میں یہ کہ یہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک آپ سیریس نہیں لیں گے اور ان کا رٹا نہیں لگائیں گے درست کا رٹا انشاءاللہ انشاءاللہ اس طرح صحابہ کرام صحابہ کرام صحابہ کرام یہ جب تک رٹا نہیں لگائیں گے یہ درست نہیں ہوگا. یہ آپ کو طریقہ عرض کر رہا ہوں جو آپ اپنے طلبہ پہ روب جھاڑتے ہیں تو میں روب جھاڑے بغیر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کے بغیر درست ہوگا نہیں. آپ وہی صحابہ کرام بولتے رہیں گے اور بچارے ہوں پھر طلبہ بھی وہی بولیں گے انشاءاللہ درست کریں گے. یہ انشاءاللہ پر بھی رٹا لگانا پڑے گا انشاءاللہ یہ درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. باپا اس کے لیے کون سے مدرسے میں داخلہ لینا پڑے گا؟ اتار العلوم. سبحان اللہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کا کی بھی نیت فرما لیجیے انشاءاللہ. میں نے بول دیا اس کو ایڈٹ کر دینا. پاپا ہمیں بھی مل گیا مدرسہ داخلہ مل گیا. سبحان اللہ. وقت تو ختم ہو گیا ہے اب سوال آپ فرما لیجیے. کیونکہ ایک مفتی صاحب نے بھی مجھے کہا تھا یار انشاءاللہ پر تو آپ نے ہماری توجہ دلائی ہے جو سمجھ میں آتا تھا زبان میں چڑھا ہوا تھا. تو یہ مطلب غالب اکثریت جو ہے وہ انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ غلط بول رہی ہے. اور بھی کئی الفاظ یوں نکالیں گے تو غلط بولے جا رہے ہیں یہاں تک کہ وعلا آلے کا یہ بھی غلط والا وعلا آلے کا یا تو پڑھتے یا وعلا لے کا وعلا لے کا و صحابے کا وعلا لے کا تو یہ بھی غلط ہو گیا. وعلا آلے کا بس اختار العلوم میں آتے رہیں گے. نہیں مہربانی کر گیا یہ بینڈ الفاظ نکل گیا میرے سے میں مر جاؤں گا یار. کوئی مدرسہ کھول ڈالے گا اس نام پر تو میرے کھاتے میں آ جائے گا کھانا. یوں نہیں نہیں یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی ہے بھی مدنی چینل پر لائیو پاپا وہ صحابہ کرام کے بارے سے جی ہاں وہ سوال اپنا جی جی ایسا وہ درست تلفظ کے ساتھ سوال کیا بارے پیارے باپا جان آپ کی مرادی شخصیت صحابہ کرام میں سے ہیں؟ لا باپا یہ کرام ہے کرام ہے کرام بولا انہوں نے اتنا گھبراہٹ دیکھو ہمیں گھبراہٹ ان کو سمجھے یہ بےچارے گڑبڑ ہو جائے گی اب اتنا سکھانے کے بعد تو یہ شوکرام سے نکل آتا یار. یہ کرام کیا ہے کرام کے معنی کو بتائے گا باپا آگے شخصیات کرام جمع ہے واحد ہے اس کا واحد کیا ہے کرام حصہ لینا بھائی ناظمین اس میں پورے پاکستان سے بیٹھے ہیں ہمارے مولانا اس میں بولیں گے عوام نہیں بول سکیں گے. بابا ناظمین بھی کرام کرام ہاتھ کھڑا کر واحد کیا ہے مولانا بھی تھک گئے لگتا ہے ذہن کا تھک گیا شیور نہیں ہے دو تین ہاتھ اٹھا اس میں بھی جوش میں کوئی ہلا نہیں رہا کہ مجھے کنفرم پتا ہے بپا جو ہاتھ نہیں اٹھا رہے پہلے تو ان کو مت دیجیے ایک کنفرم ہے باقی یوں جوش میں انہوں نے کہا کہ بابا نیچے نیچے ہاتھ اٹھا لے نیچے کا آپ نے سمجھ جانا چاہیے یہ جوشیلے صاحب بتا دیں اس کی جمع ہے جواب درست ہے 50 روپے ملیں گے یہی نہیں پتا کہ اب صحابہ کرام بولتے تھے کرام کیا ہے بابا ہم نے تو سنا ہی نہیں باپا مائک میں بول دو کرام یہ کریم کی جمع ہے ماشاء اللہ صحابہ کرام ہے نا تو وہ یہ کرام کریم کی جمع ہے تو اس ایک صحابی کے ساتھ صحابی کریم عرف نہیں ہے بولنے کا تو اس لیے وہ صحابہ کرام اولیاء کرام ولی کریم یہ نہیں تو جیسا جہاں کا عرف عرب میں آپ کو شاید معلوم نہ ہو سب کو رمضان الکریم بولتے ہیں اہل عرب جو ہے رمضان الکریم قرآن الکریم وہ تو چلو قرآن کریم ہو گیا اپنے اردو میں قرآن کریم بولتے ہم یعنی کہ رمضان کریم اردو والے نہیں بولتے لیکن وہاں رمضان الکریم بولتے 50 روپے سبحان اللہ میری طرف سے تحفہ آپ عید کی طرف سے تحفہ مائک پر سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی آپ کے ہاتھ میں مائک ہے اعلان بھی آپ نے کرنا ہے نوٹ بھی آپ نے لینا ہے ایک کام ہو گیا دوسرا بھی کر دیجئے پاپا یہ بھی ناظم ہے ہمارے ماشاء اللہ عز و جل میں نے تو مادی تحفہ دیا آپ مدنی تحفہ دے دیجئے سبحان اللہ اللہ جدول کے مطابق مدنی قافلے میں سفر کریں گے وہ تو کرنا ہی ہوتا ہے کوئی نئی چیز مطلب کر بھی رہے ہوں سوتا ہی ٹھیک اب نہیں ہوگی انشاءاللہ مائک ہونٹوں کے قریب کر لیجئے کیا بات ہے پیزان ریاض الصالحین 12 دن میں یہ بولتے میں پڑھ لوں گا انشاءاللہ تو کیا مجھے تحفے میں دینی ہوگی کیا خریدیں گے آپ مال مفت حلال است حلال است بولو دل بحرم میں مولانا کو کیسے بولوں کہ ان کا دل بحرم میں ویسے یہ مقولہ ہے مال مفت دلے دے رہے ہیں لیکن میں نے کہا مال مفت حلال است ہر مفت کا مال حرام تو نہیں ہوتا نا حلال بھی تو ہوتا ہے بپا مدنی فیس بھی تو دے رہے ہیں بپا تو یہ کہ نہیں اگر یہ 12 ماہ کا بھی اعلان فرما دے تو چلو بھائی لین دین ہو جائے گا نا بغیر مادی ایک سائٹ سے کتاب اور ایک سائٹ سے آپ کی مدنی فیس سلائم بھائی مائک آپ کے ہاتھ میں ہے باپا دینے کے لیے کتاب تیار ہیں دل بھی آپ کے سینے کے اندر ہی ہے یا اللہ اس سے پوچھ کے بول دیجیے باپا غور کر رہے ہیں دل انکار کر رہا ہے لگتا ہے سستی دلا رہا ہے یا مجبوریاں 12 ماہ ہو سکتے کر چکے ہوں باپا نہیں نہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کر بھی چکے تھے تو دوبارہ پر کوئی پابندی نہیں ہے کر چکے ہیں یوں ذہن ایک سوال نہیں ویسے لگ نہیں رہا ہے وہ انکار کر بات میں جواب نہیں پھر تو کر لینا چاہیے اب تو دورہ حدیث کے ہیں نا جی سبحان اللہ تو آپ کو تو آگے بٹھایا ہے میں نے یار اسی پر ان کو دے دینا چاہیے آگے بھی بٹھایا باپا نے انفرادی کوشش کی نگران شورا نے انفرادی کوشش کی اب تو کچھ ہو جائے اب تو دورہ حدیث انشاءاللہ وہ دل پہ غور والی تاریخ بھی ڈکلیئر کر دیجیے ناظم صاحب اعلان کریں گے تو پیچھے طلبہ دیگر جو اسلام بھائی یہ ناظم بھی ہیں نہیں ناظم کا دور حدیث کے طالب علم درجہ ذمہ دار بابا شاید ان کو کوئی ذمہ داری ہماری برادری ہے یہ درجہ ذمہ دار مطلب ان کو میں جانتا ہوں کیا نام ہے آپ کا بلال ان کو جانتا ہوں جو دور حدیث میں آئے تھے طلبہ تذکرہ بہت آپ کا درجہ ذمہ دار ہے درجہ ذمہ دار ہے ان کو تو 25 ماہ دینے چاہیے یہ پورا درجہ بھی اگر چلا جائے گا درجہ ذمہ دار کے پیچھے ہم آپ کو دورہ حدیث کروا دیں گے انشاءاللہ دورہ حدیث کے بعد انشاءاللہ 12 ماہ میں سفر کروں گا دورہ حدیث کے بعد وہ دستار بندی سے پہلے یا بعد میں بیچ میں آئے گی دستار بندی پھر 12 ماہ کے ان کو کیا طے کیا جی یہ بھی مدنی کسوٹی ہے سبحان اللہ دیدی آپ نے اعلان کرنا ہے دستار بندی کے بعد چلو لیکن ہونی ہی ان کی ہے دستار یہ مشورہ کس سے لیا آپ نے دیکھیں وہ آپ کی ترکیب شعبان میں تو ختم ہو جاتی ہے اور دستار بندی ہوتی ربیع الاول شریف میں, تو اتنا گیپ آپ کیا کریں گے دستار بندی کا انتظار؟ اس لیے وہ جو خوش نصیب اسلامی بھائی ایک تعداد ہے جو سفر کر جاتے ہیں دستار بندی سے پہلے, تو بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو سفر سے پہلے بیچ میں دستار بندی کروا لیتے ہیں موقع ملتا ہے تو, اور مجھ سے میرے والا کے اسلامی بھائی لے آتے ہیں کہ یہ بیچارے جا رہے ہیں سفر تو ان کی آپ ابھی سے باندھ دیں, باندھ دیتا ہوں یہ دستار بندی بھی ہو سکتی ہے اس طرح بھی, اس میں تو جو بھیڑ بھاڑ میں یہ ہے کہ مسائل بھیڑ بھاڑ میں جو واہ واہ ہوتی ہے ابے جا کے جو اسباب بڑھتے ہیں اسکرین پر لائن اور مطلب مبارکبادیاں گلے ملنا یہ سب نہیں ہوتا, وہ ایسے سائڈ پہ ہی ہو جاتا ہے, یہ مسئلہ ہے اس میں. دیکھ لیں مجلس کا تو یہ طے ہے نا کہ امیر اہل سنت سے جو دستار بندی کروائیں گے اسلامی بھائی یہ ان کے لیے 12 ماہ کا جی سفر ہونا ضروری ہے. تو یہ سفر پر جو جا رہے ہوتے تو جی کروا لیتے دستار بندی بعض اوقات. بابا پچھلے سال بھی انہی کی آپ نے دستار کی جی جی ترکیب ہوئی تھی, 12 ماہ کی اپنی وہ بلال اتنی دیر یار دیر ہو گئی یار آپ کو تو صبح سے نکل جانا چاہیے. آپ کو رکاوٹ کیا ہے؟ کیا بات ہے باپا, آپ کا مشیر صحیح لگ نہیں رہا. مجھے مشیر کو بھی 12 ماہ کے مشیر ہے ان کے پاس مشیر اس وقت جو کسی کو نظر آئے نا مجھے ہر کا تو سکنت سے نظر آ جاتا ہے اس کا, کبھی ٹانگ پر ہاتھ رکھتا ہے کبھی اشارہ سے کچھ بولتا ہے, وہ صحیح آدمی نہیں ہے. مشیر بدلی کرنا پڑے گا, مشیر وہ ہو کہ جو بولے کہ یار تو گھبرا مت اپنے چلتے میں بھی تیرے ساتھ ہوں, یہ ہونا مشیر کو 26 ماہ دینے چاہیے کیا فرمانے مل رہی ہے, مگر یہ سفر کے لیے تیار ہے سبحان اللہ. کیا بات ہے دستار بندی سے پہلے انشاءاللہ 12 ماہ کے لیے یعنی کہ شعبان المعظم میں جب دورہ حدیث کر لیں گے تو پھر آپ ہوں گے مدنی تربیت گاہ ہوگی سبحان اللہ. کیا بات اور آپ بیٹے کب آپ بھی اسی طرح انشاءاللہ مرحبا. اور یہ مشیر مشیر نے اپنا تعارف بھی کروا دیا, انہیں چور کی داڑھی میں تل کا دیکھ لو ہاتھ ڈالا داڑھی میں تو پکڑا دیا اپنے آپ کو میری داڑھی میں تل کا وہاں سوچ کے تعارف کروا دیا کہ وہ میں ہی ہوں. یہ بھی کھڑے ہو کے اعلان کر دیں چلے بلال بھائی آپ ان کو میں تو آپ کو بچا رہا تھا یار آپ سنی ہنس کر مت اظہار کا آپ 12 ماہ کفارے میں اعلان کر دیں اور کیا. تو آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا بابا نہیں ہو سکتا اب مشیر نہیں ہے مشیر ہے نا ان کے تو پکڑے گئے نا تو اب آپ کا فارے میں دے دیجئے. کیا بات ہے 12 ماہ مشکل ہو جائے گا آگے پیچھے کر کے کوئی جی فی الحال تو کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے نزدیک نزدیک سال کا مطلب کچھ سال لگیں گے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ تو مدنی قافلے میں سفر یہ نیت ہے کہ 12 ماہ جو آپ کی خواہش ہے نا انشاءاللہ یہ پوری کریں گے زندگی میں ایک بار فی الحال جو ہے مطلب ہر ایک کے لیے دعوت اسلامی والوں کے لیے کہ زندگی میں ایک بار 12 ماہ انشاءاللہ الحمدللہ یہ سعادت میں نے بھی حاصل کر لی ہے 12 ماہ اور کوشش یہی ہے کہ لو لیا باپا کوشش یہی ہے ماشاء اللہ یہ بھی تیار ہو گئے مرحبا باپا کوشش یہی ہے کہ 12 ماہ کے لیے مدینہ شریف جائیں گے اور مکہ شریف جا کے 12 ماہ مکمل کرنے ہیں انشاءاللہ. اس کی تو مزید آپ کو مدنی فیس دینی پڑے گی کہ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ مدنی تربیت گاہ پر پیش کرنا ہوتا ہے اب وہ جس کھوٹے سے باندھ انشاءاللہ کوشش یہ ہے اپنی مرضی سے کہ میں وہاں جاؤں گا یہ نہیں ہوتا کوشش یہ ہے باپا کہ اپنے خرچے پر اور یہ مطلب صورت ٹھیک ہے تو بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز جہاں بولے وہاں جانا ہوتا ہے. انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے بابا. تو ان کو یہ کتاب دینی ہے, 12 دن میں یہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. آج آپ کے دور حدیث کے طلبہ بہت کم آئے ہیں, اطلاع نہیں تھی. ہم بےچارے ظاہر ہے کہ مدنی چینل سب دیکھتے نہیں ہیں. پاپا ہفتہ وار اجتماع میں اعلان ہوا تھا تو وہ نہیں آتے نا, اجتماع میں بھی نہیں آتے نا. کیا کریں, جو غیر رہائشی ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں پاپا اپنے اجتماع میں شرکت. اللہ کرے کرتے ہوں شرکت, کرنی چاہیے ہر جمعرات کو شرکت کرنی چاہیے اجتماع میں. اور مدنی مذاکرے کے لیے سب کو پابند کریں. اب یہ چونکہ ایک آئے ہوئے ہیں سب تربیت کے لیے, تو آج کچھ یہ طوالت کے اسباب اسی طرح کے آج کل ہو رہے ہیں, ورنہ یہ کہ اتنی طوالت کا ذہن نہیں ہے مدنی مذاکرے کا کہ آپ کے لیے وہ تکلیف ہو جائے. آج اب وہ کہ مدنی کسوٹی ابھی پوری ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل. باپا دورہ حدیث شریف کے بہت زیادہ اسلام بھائی تشریف لائے تھے اجتماع میں, لیکن بعض جو ہے مدنی مذاکرے میں شرکت نہیں کر پائے, وہ چلے گئے اپنے گھروں پر. مدنی مذاکرے میں اجتماع میں ان کی حاضری ہوئی تھی. اچھا جی ہاں, ایک تعداد تھی جن کی حاضری ہوئی تھی, کیونکہ ٹوٹل اس وقت ہمارے دورہ حدیث شریف کے اسلام بھائی 46 ہیں, تو ان میں سے ایک تعداد نے حاضری دی تھی. یاد 46 ہے اپنے. جی ہاں. اور جو اب مدنی مذاکرے میں نہیں آئے تو ان کو انفرادی کوشش کر کر لانے کی نیت کا اظہار بھی تو کر دی. انشاءاللہ یہ ہفتے کو جو مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر تمام اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ مطلب حاضر ہوں گے اور رات کو یہیں پر اعتکاف کریں گے مسجد انشاءاللہ میں. مدنی مذاکرہ کل بھی کوشش ہو, ان کے فون تو ہوں گے ادھر, مدنی مذاکرہ ملاقات ہو تو. مدنی مذاکرہ کل بھی ہے, کل بھی ہے, پرسو بھی ہے, اور اتوار کی رات بھی ہے. انشاءاللہ اس کی نیت کرتے ہیں کہ تمام اسلامی بھائیوں کو شرکت کروائیں گے باپا. ہاں, اس میں آپ بھلے گھڑی کا ٹائم فکس کر لیں کہ جو آپ کے جانے کا ٹائم ہو نا, کہ وہ سونا ہے صبح, چاہے ظاہر چھٹی نہیں ہوتی, اتوار چھٹی ہے نا. نہیں, جمعہ ہو گئے بابا, جمعہ چھٹی ہے, تو جمعے کو تو کوئی زیادہ وقت دے سکتا آدمی. ہفتے کو بھلے وہ اپنی کوئی لیمٹ کر لیں کہ اس وقت آپ چلے جائیں, کوئی بات نہیں, سو جائیں صبح, تاکہ آپ کے اس میں بھی حرج نہ ہو, تعلیم میں بھی, مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہو جائے. اب تو رات بھی بڑی ہوتی جا رہی ہے. پاپا 5 سوالات ہو رہے ہیں. آپ کا نام جی؟ باپا 5 سوالات ہو چکے ہیں. جی, صحابہ کرام میں سے نہیں ہے میرے پیارے میٹھے سونے باپا جان, کیا آپ کی مرادی شخصیت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہے؟ نعم. سبحان اللہ. 7 سوال. 7ویں سوال میں یو ٹرن لے لیا آپ نے, یہ 7ویں کا وقت جاری ہے, 6 سوالات ہو چکے ہیں. یو ٹرن کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت مشکل ہے, بتا دیں بابا یہ کیا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام محمد ذیشان اطاری, مرکز الاولیاء لاہور سے. تو سب سے پہلے کہ کچھ آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی بارگاہ میں سلام کا فرمایا تھا. علیکم وعلیکم السلام. بابا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق مدینہ شریف سے؟ نعم. سبحان اللہ. اب تو پہنچیے. جی, اصل وہ یو ٹرن بولتے ہیں, میرا خیال ہے یہ استعمال میں یو ٹرن یا نہیں ہے, ٹرننگ پوائنٹ شاید ہونا چاہیے. اللہ واحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, کیا ان کا مزار شریف مدینہ منورہ میں ہے؟ نعم. اب تو فیس سناتے جاؤ, سوال کرتے جاؤ یار، اب تو پہنچ ہی گئے. تین سوالات باقی، 15 سیکنڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، کیا آپ کی مراد شخصیت آخری نبی ہیں؟ نعم. آج وہ قرآن کریم کے تعلق سے ہی ناظمین آئے تھے مدرسۃ المدینہ کے، تو میں نے سوچا وہ سب سے بہترین قرآن جو پڑھتے ہیں وہ کسوٹی میں مراد ان کو لے لیا. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منور حسین عطاری، پیارے بابا جان، کیا ان پر قرآن پاک نازل ہوا؟ نعم. آخری سوال 15 سیکنڈ. پاپا ہم نام لینا چاہیں گے یہ مدنی فیس کے ساتھ. مدنی فیس 12 ماہ وہ تو آپ کا کرنا ہی ہے، لیکن 12 ماہ کا جو سفر سب سے دس نظامی کے بعد سب تو ناظم بھی ہیں، دس نظامی بھی کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان، آپ کی مرادی شخصیت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. جواب درست ہے. محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، محمد ہمارے بڑے شان والے، زہر عزتوں سے لائے محمد، زہر عزت لائے محمد، محمد ہمارے بڑی شان والے. باپا مدنی فیس کا تو اعلان نہیں ہوا، نام کا اعلان ہوا. فیس کا اعلان کر رہے تھے مدنی فیس، جنہوں نے نام لیا وہ طے ہو گیا تھا، وہ پھر ایسا آپ بیان فرما دیں. نہیں، آ گئے، یہ ہمارے ناظم بھی ہیں اور ماشاء اللہ درس نظامی بھی کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد یامین عطاری ہے اور میں حیدرآباد شہر زمزم نگر سے تشریف لایا ہوں. انشاءاللہ عزوجل دورہ حدیث کے بعد انشاءاللہ عزوجل 12 ماہ کا سفر کروں گا میں ہاتھوں ہاتھ. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ رابعہ. یار یہ درس نظامی تک تو اب یار پورا کرنے تک تو کیا انتظار کرنا تھا، آج نقد کل ادھار. سبحان اللہ. تاکہ پھر حاضر ہونا شروع کر دیں ہم. جلدی جلدی یہ بات کریں, حاضر ہونا یہ کہاں سے آ گیا؟ میں سمجھ گئے ہوں گے, سب قطعی لسانی ہو جاتی ہے. ہم بولا نا سبحان اللہ, برائے راز باپا سبحان اللہ. ابھی تو تیسرا درجہ ہی پورا ہوا یار بابا, کچھ اندر جان لگ رہی ہے. بابا نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ شاء اللہ 12 ماہ کا سفر کرنے کا. انشاءاللہ شاء اللہ بھی ہے, 30 سال سے شروع ہو جائے نا, آئندہ سال آپ کا چوتھا سال درجہ شروع ہو جائے گا. بابا جان تقریباً 7 سال سے حیدرآباد شہر کے اندر ہی میں جو ہے تعلیم کے لیے آیا ہوا ہوں. 12 ماہ انشاءاللہ شاء اللہ ذہن یہ ہے کہ درس نامی کرنے کے انشاءاللہ فوراً بعد ہاتھ وہاں سفر کریں گے انشاءاللہ. یہ تو پہلے سے ذہن تھا, باپا نے اب مدری پھول دی ہے, غور کر لیں آپ. 5 سال کے بعد یار دیکھے 5 سال پاپا آپ نظر کرم کر دیں انشاءاللہ. یہ نظر کرم ہی تو ہو رہی ہے, آپ کو سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, براہ راست مدری پھول دیے جا رہے ہیں, انفرادی کوشش کی جا رہی ہے. جلدی ترکیب فرما دیں تو آپ کی مہربانی. بولنا باپا سوال چلا ڈاتے کوئی زور نہیں. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد آصف اتاری, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پاپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ یہ جو حضرت بلال کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی اور پھر اس اذان کے بعد سورج طلوع ہوا, تو اس میں اس واقعے میں کتنی حقیقت ہے؟ بعض لوگ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہے, اس کا جواب عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہیں پڑھا تو خیر میں نے بھی نہیں ہے, یہ قوالوں کے قصے میں ہوتا ہے. قوال اور یہ پڑھتے ہیں جو کلام لوگ پڑھتے ہیں نا, ان کی طرف سے یہ قصے ہیں, کوئی خدا بہتر جانے, یہ سمجھ میں نہیں آتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضرور وہ سورج کو لوٹایا تھا, آپ کی دعا سے لوٹا تھا, لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب تک وہ اذان نہیں دی اور فجر طلوع نہیں ہوئی, اس طرح کا جو واقعہ, تو اس میں یوں بھی ترکیب آؤٹ ہے کہ فجر طلوع ہونے کے بعد ہی تو اذان دی جاتی ہے. بلال اذان نہیں دیں گے تو فجر طلوع نہیں ہوگی, یہ اس واقعے میں, کیونکہ اب اذان کے بعد فجر نے طلوع ہونا تھا, پھر تو اذان نہیں ہوئی. تو یہ لگتا ایسا ہی ہے کہ کسی نے گاڑا ہو. پاپا اذان کے بعد سورج طلوع ہوا, ساحل یہ کہہ رہے, اذان کے بعد سورج طلوع ہوا, یہ پھر وہ بیچارے ساحل بھی سوال میں کچھ بھول بھال گئے. تو کچھ اس طرح کا شعر ہے اس میں, جب تک حضرت بلال نے اذان سحر نہ دی, حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی تو مطلق قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی. ہاں اس طرح کا ہے, قدرت خدا کی دیکھ لو نہ مطلق سحر ہوئی, یعنی وہ فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا جب تک اذان نہیں دی. تو یہ شعر یہ تو ہے ہی غلط نا, یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے کہ وہ سحر ہونے کے بعد ہی اذان دینا ضروری ہے نماز کے لیے. سحر سے پہلے اگر کسی نے اذان دی تو اذان تو ہوتی نہیں ہے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ایسی بھول کیسے کریں گے؟ تو یہ بس ایسے ہی لگتا ہے کہ کسی قوال کا اختراع ہو یا کسی ویسے وضاع جو ہوتے ہیں وہ حدیثیں گھڑتے ہیں جو, تو ان کی متن اس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی مکالمہ شاید شامل کیا ہے اس میں. اللہ بہتر جانے, یہ اپنے یہ واقعہ اپنے اعتبار سے عقل سلیم سے بھی ٹکرا رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام کامران علی عطاری ہے، میرا تعلق سردار آباد فیصل آباد سے ہے. میں 30 دن کفل مدینہ کورس کرنے کے لیے سردار آباد فیضان مدینہ میں حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلام بھائی گونگے بہروں میں مدنی کام کرتے ہیں تو دیکھنے والا بھی ان کو گونگا ہی سمجھتا ہے، تو کیا یہ دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. حضرت سیدنا احنف بن قیس یا نہیں ربی بن حسین، ویسے نام ان کا غالباً ربیع بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زبردست تابعی بزرگ گزرے، علم تقوی، یہ علم و تقوی کے پیکر تھے. تو یہ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے ہوئے بزرگ تھے. تو یہ جب حاضر ہوتے تھے اپنے استاد کی بارگاہ میں، صحابی کی بارگاہ میں، تو یہ آنکھوں کا قفل مدینہ تو ہماری اطلاع، لیکن ان کی نگاہیں نیچی ہی رہتی تھی ہر وقت، یعنی کہ وہ نیچی نگاہوں میں اتنا ان کا کمال تھا کہ ایک بار جب یہ حاضر ہوئے تو کنیز نے آ کر دیکھا کہ دروازے پر کون ہے، تو پھر وہ اندر جا کر عرض کی حضرت سے کہ وہ آپ کے نابینا دوست ملنے کے لیے آئے ہوئے. یعنی وہ اتنا آنکھوں کفل مدینہ ان کا مضبوط تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ نابینا ہے. تو وہ دھوکہ نہیں تھا. اسی طرح وہ کفل مدینہ کے مبلک کا اس طرح اشاروں سے گفتگو کرنا دھوکہ نہیں ہے. اور ویسے ہی کفل مدینہ کے اشارے سیکھنے والے جو مبلغ ہوتے ہیں وہ ہر وقت کا چپ رہتے ہیں، تو بولتے رہتے ہیں، اتنا بولتے ہیں کہ وہ ساری کسر نکال لیتے ہیں بعض. تو نہ کرے کہ یہ کفل مدینہ یہ کورس والے حقیقی کفل مدینہ والے بن جائیں اور مستقل کفل مدینہ کی تحریک کے رکن ہو جائیں کہ ضرورت کے سوا نہ بولیں، لیکن بولتے رہتے. تو یہ عارضی طور پر کوئی اشارے سے بات کرے اس کو کوئی گونگا سمجھ لے، یا ویسے کوئی چپ بیٹھا ہوا اس کو کوئی سمجھے کہ یہ گونگا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو دھوکہ نہیں کہتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عجمین باپا، آج بھی ہمارے اسلام میں کی خواہش ہے کہ کچھ آف ایئر بھی سوالات کا سلسلہ. اچھا جی باپا، چل وہ نگران شورا ہوتے ہیں نا تو آسانی بہت ہو جاتی ہے. آج باپا تھوڑا سفر کا بھی سلسلہ رہا ہے، تھکے ہوئے بیچارے، ان کو سلا دو آج. ٹھیک ہے باپا. مرحبا. کل کا بھی یہ سلسلہ، مطلب آف ایئر کا بھی باپا، کل انشاءاللہ مدنی مذاکرہ تو ہوگا اپنی جگہ. جی جی، کل مدنی مذاکرہ تو ہوگا انشاءاللہ، وقت مناسب پر انشاءاللہ تعالی. چلو، 4 دن ہے نا. جی باپا، یہ آف ایئر میں بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک وہ پر مغز سوال کرتا نہیں ہے. اب وہ اسکرین پہ آنا ہوتا ہے کسی کو، کسی کو وہ سوال برائے سوال کرنا ہوتا ہے، تو پھر طرح طرح کے بےچارے باز کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اپنی پریشانیاں شروع کر دیتے ہیں بیان کرنا. پھر وہ اس طرح، آپ کو زیادہ تجربہ ہے، بعض ایسے سوال کرتے ہیں کہ جو سوال سب کے سامنے کرنے نہیں چاہیے وہ کر جاتے ہیں سوال. تو جب یہ اجازت ملے تب بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنے ذاتی مسائل نہیں چھیڑنے، گھر کے مسائل، بیماریوں کے، پریشانیوں کے، یہ مسائل نہیں چھیڑنے ہوتے. اس میں وہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ جس سے سننے والوں کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے، اور کسی شخصیت کے بارے میں، کسی تنظیم کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہوتا، اپنے ادارے کے بارے میں بھی سوال نہیں کرنے ہوتے کہ ہمارے مدرسے میں تو یوں ہے، تو ہم کو یہ فیسلٹی نہیں دے رہے، تو ہمارے ساتھ مجلس نے یوں کیا. یہ سارے کام مجلس نمٹائے گی، یا جو مجلس کے جو بھی بڑے ذمہ داران ہیں ان سے رجوع کیا جائے. یہ عوامی عدالت میں یہ مسائل پیش کر کے اپنی تحریک کو بدنام کرنے والا سمجھدار آدمی نہیں ہوتا. اب کل مدنی مشورہ گھر کی باتیں باہر کرنے والے اچھے بچے گھر کی بات باہر نہیں کرتے. کل مدنی مشورہ ہوا تھا پاپا کہ جب انہوں نے آف ایئر کا مطالبہ کیا تھا کہ کیا آف ایئر میں کیا سوالات کریں گے. بعض اوقات آف ایئر میں کیے ہوئے وہ سوالات ہوتے ہیں جن کا آن ایئر ہونا بہت اچھا لگتا ہے، جس میں مطلب کہ ہمارے سننے والوں، دیکھنے والوں کو بہت فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. تو پھر اس پر بھی مشورے ہوئے تھے کہ آف ایئر میں اگر پوچھنا ہے تو کس طرح کے سوالات کہاں پر پوچھے جائیں گے. امید ہے کہ شاید ہمارے اسلام بھائیوں نے اس کی تیاری کی ہوں. اب وہ تو وقت آئے گا تو پتا چلے گا کہ کون مائک لے کر کیا پوچھتا ہے. جو پاؤ تھوڑا وقفے کے بعد ویوں تا نہیں وٹے نے جو اچنتا نے ای نکال چیخنا شاید آج بھولی بھی لگے تو جی اگر تھوڑا ہی گزارا کرو ہوئے آج نپٹائے گا نا ہوئے آج امین کا ہوں انلاج پوچھے ہوں جو مقصد ہی ہو جو انہی جی بھی نا وہ کہ پلیننگ نگا انگری این چن جان گیا کوئی ترکیب نہیں یہ بدہ بلائی ہوئی ہوتا نے کال ہو پھر نہیں یہ بدہ بھیڑو مارا ماری تھی انہی آئی کریں گے نا یہ صحیح ہے یہ تھی انہی جی بھم یہ بانا نہ نکرن نے تاتھی ہے انہی اوڑے کاغڑیوں نہیں ہوئے نا تو بجی بدے دوڑنا نے اولاڑی بھی نا نہیں نہ ذمہ دار جو ترکیب بنائے گی نا مجھے خیال ہے نہیں کہ آج تھوڑا یہ کی کہیں ان میں انگری بولی لیکن ترکیب بنائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ پرچیاں بھیجی ہیں اسلامی بھائیوں نے. سبحان اللہ. تو مدرسۃ المدینہ کے جو ناظمین آئے ہیں کون کون ناظمین مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں؟ ان میں جو 12 ماہ 12 قافلے کر چکے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر رکھیں. وکٹ ڈاؤن یا غوث پاک یا اللہ. نہیں 12 ماہ میں 12 قافلے ان سے ملاقات کی ترکیب بنا لیتے ہیں. مہینے 3 دن جو 12 ماہ تک سفر کر رہا ہے کیا بات ہے مدینے کی. بابا یہ سامنے اب ناظمین اس میں بھی سب ناظمین نہیں ہے شاید گہرے ناظمین بھی شامل ہیں. بابا کورس بھی شروع ہو گئے نا تربیتی کورس تو اس میں بھی اسلام بھائی آ چکے ہیں. تو ابھی تو آج تو ناظمین کی ملاقات 12 ماہ میں 12 قافلے. پاپا اگر کچھ اس میں رعایت مل جائے 10 تک اگر ہو جائے. نہیں تو ان کو سونا ہوگا نا تھکے میں ہوں گے اس لیے کہیں بولتے پاپا یہ ملاقات کے لیے تو ساری رات کو یاد آئے گا شاید. اگر سب سے ملاقات ہو جائے تو کون کون سوئے گا؟ کوئی نہیں سوئے گا. تو رعایت تو کیا مطلب ایک آدھ مہینہ کم کر دو ریا 10 قافلے جس کے ہوں ایک آدھ مہینے سے 11 بنتے ہیں. وہ آدھی ساڑھے 11 ایک آدھ میں وہ ویلی ہونا ہے کہ نا جن مرضی آئیں گی نگران ہے پہنچو کیا کرے بھائی نگران یعنی کم از کم 10 مدنی قافلے باقیوں کو حسرت سے دیکھنے کی اجازت ہے ملاقات وہ کا منظر ان کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے. چلو بس اور بولا سبحان اللہ. ان میں بھی چلو جو وہ 12 ماہ جن کو ہو گئے ہوں ہر مہینے 3 دن سفر کرتے ہوئے بھلے تو سبحان اللہ. اچھا جدول کے مطابق چلو کون کون ہے آپ میں جدول کے مطابق؟ جدول کے مطابق قافلے سب نہیں ہیں. مدرسۃ المدینہ کا بابا جدول میں تو ہر ماہ تین دن ہے اور ان کو چھٹی بھی ملتی ہے ماشاءاللہ. ہماری مجلس نے ماشاءاللہ ترکیب بنائی ہے, ہر ماہ تین دن کی ترکیب ہے ان کی. چلو جامعہ والے بھی دور حدیث والے بھی لگ جائے لائن میں, جو سارا ماہ تک جدول کے مطابق سفر کیا آئی ہے. اب یہ جدول بھی آپ کا نمٹ رہے ہم کیا, جدول میں چار بار پانچ بار سفر ہوتے ہیں, یعنی کہ چار پانچ میں بھی یہ آپ کے حصے میں پورے نہیں ہے. نہیں باپا بارہ ہوں گے تو پورے ہو جائیں گے, انتظار کر رہے ہیں شاید. پھر آگے بیٹھنے میں بھی اپنے کو ریشننگ کرنی پڑے گی ان کی, مدنی قافلے والوں کو آگے بٹھانا چاہیے باقیوں کو نہیں. باپا اگر کوئی آجندہ کی نیت کر لے یہ والا تو آگے تو بیٹھ جائے گا. اچھا چلو یہ ٹھیک ہے, تو ان کو نیت کرتا ہے کہ اب جو جدول طے ہوا, ہر مہینے تین دن کا جدول طے ہوا نہیں ہوا, کوئی جو ترکیب تو ہے اسے سننے میں تو آیا ہے. جی بابا یہ انڈر پروسیس ہے, انڈر پروسیس ہے, امید ہے امید ہے امید ہے انشاءاللہ. تو جو بھی طے ہو جائے تو یہ کہ اس کے مطابق مدنی قافلے کے جو مسافر بنیں گے آئندہ کے لیے, ان میں کون کون نیت کرتا ہے؟ پیچھے والے سب تیار ہیں بابا ماشاء اللہ, تربیتی کورس والے بھی, اندر والے پورے ہاتھ کھڑا کر کے رکھیں جو جن کی نیت ہے, یعنی جو کر رہے ہیں یا کریں گے جو دونوں. یہ تقریباً مطلب ہے پورے ہی. سبحان اللہ, اندر آنے کی اجازت مل گئی آپ کو, مبارک ہو. پاپا یہ جو اسلام بھائی آئے ناظمین کے ساتھ کچھ مہمان بھی آ گئے ہیں اور وہ بھی دوسروں کو بھی یہی نیتیں کروا کروا گئے. سبحان اللہ. ہاں نہیں یار یہ دیکھو نا آپ کی دعوت ہے سامی, آپ کے مدنی قافلے ہے نا, کہ آپ کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے. مدنی قافلے جب تک سفر نہیں کریں گے دنیا بھر میں ہم پھیلیں گے کسے, اور جو درس نظامی کرنے والے مدنی کام کرتے کرتے درس نظامی کریں گے نا ان کے عالم باعمل بننے کا چانس زیادہ رہے گا. اور اس میں جو اخلاقیات اور تہذیب سیکھنے کو ملتی ہے مدنی ماحول میں آپ سمجھدار, فوائد اس کے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. اچھا کیا ہوا ناظمین کلٹی ہو گیا یار؟ نہیں بابا تیار ہے سب. نہیں یہ تو ان کا تو یہ نیتوں پہ تو سب تیار ہے بابا, ہر مہینے تین دن سفر کریں گے, نیتوں پہ سب تیار ہیں, تربیتی کورس والے بھی تیار ہیں بابا. تربیتی کورس والے کون کون ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں بابا. یہ تربیتی کورس والے بھی ہیں, مدنی نامہ تو مدنی قافلہ کورس, مدرس کورس, ان کی تعداد کم ہے ویسے اس وقت. جی بابا بابا اس میں اگر یہ ترکیب ہو کہ جو اپنا نام لکھوا دے مدنی تربیت گاہ پر اور باہر نہ جائے تو اس کو مطلب ترکیب ہم بنا سکیں. اب باہر نہیں جانا ہے, استنجا وضو سب کا انتظام اندر, باہر جا کر کرنا بھی کیا. جی بابا یہ ٹائم باہر جانے کا ہے بھی نہیں, وہ رسکی ہے, سب ماحول باب المدینہ کا آپ کے سامنے ہی سو اطراب میں بھی موبائل چھین لیتے اور کیا کیا وارداتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ان ظالموں کو ہدایت دے. تو یہ جو بارہ ماہ جنہوں نے سفر نہیں کیا ان کو میرا جی چاہتا ہے کہ یار ایک مدنی سزا اللہ سنا دوں یار. باپا ہم آئے ہیں یہاں پر آپ کی رپلائی کتنی کمزور. لبیک رات وقت زیادہ ہو گیا, توجہ نہیں رہی باپا. بابا لبیک. ارے بھائی مدنی سزا باپا دے رہے ہیں نا, لبیک تو بولو. ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر. سزا بڑھ جائے گی اس طرح کرو گے تو. باپا یہاں سے سزا ملے, یہاں سے تحفہ ملے, یہاں سے جو ملے اپنے کو لینا. میں نے وہ 25 رسالے سوچے تھے, اب یہ زیادہ لبیک لبیک کرتے 63 پر آ گیا ہوں میں. لبیک. تو یہ چلو اب 63 چلو. سبحان اللہ. باپا کتنے عرصے میں پڑھنے 63؟ یہ اب یہ طے کریں گے, 63 رسالے اپنے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ہیں, ادھر ادھر کے نہیں. مکتبۃ المدینہ کے رسالے, رسالے کی یعنی کہ سمجھو کہ اس کی ایک رسالے کو ہم لیتے ہیں 16 پیج میں, اگر 32 پیج کا رسالہ ہے تو اس کو 2 رسالے ہم شمار کریں گے. بابا یہ تو رعایت ہو گئی. نہیں یار یہ کمزور لوگ ہیں یہ بےچارے, ان کو کہنا وہ کتاب تک کی زیارت نہیں کی تھی. اگر 48 صفحے کا رسالہ ہے تو ایک رسالے کو ہم 4 میں شمار کریں گے. سبحان اللہ اس طرح 63 رسالے. بابا یہ تو شاید پہلی مرتبہ ہو رہی ہے اتنی رعایت. کب تک پڑھ لیں گے یہ تو بابا یہ فوراً فوراً 112 کر دوں. اتنا جوش دکھا رہے ہیں آپ پھر یار. بابا آپ جو سزا دیں گے اپنے تیار ہیں. لبیک 112 دیے. چلو کیا یاد کروں گا میں تو بالکل سستا کر دیا نا. 16 پیج کا ایک رسالہ ٹھیک ہے نا, تو 16 پیج سے تو 112 کتنے کے بن, یعنی کہ وہی مطلب کم ہو جائیں گے. بابا سیدھی اوسط یوں بن گئی, روزانہ کے 16 صفحات ہو گئے تو یہ ہو گئے اور 32 صفحات ہو گئے تو یہ خود بتائیں گے کہ کتنے دن میں یہ. اب 112 رسالے مکتبۃ المدینہ کے آپ نے پڑھنے, کیونکہ یار اس کا بھی دکھ ہے مجھے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں. اب وہ آپ نے ایک سی پیاری باہر بتائی, ایک تو بڈھا پجاری, اب خدا جانے انہوں نے نام بھی سنا ہے کہ نہیں. بڈھا پجاری رسالے کا ہوگا وہی 16 پیج کا, نام سنا ہے ماشاء اللہ سب نے نہیں پڑھا, برسوں پرانا رسالہ ہے. ایک اور رسالے کا نام بھی لیا تھا آپ نے جی بابا, کفن چور کے انکشافات دیے, اس سے بھی پرانا شاید ہو جی بابا. یہ چلو تو وہ رینیو ہو جائے گا بابا. ہمارے اسلام میں 41 دن میں نیت کر رہے ہیں. 41 دن میں یہ 112 رسالے کون کون اتفاق کرتا ہے؟ 100 نہیں سب ہاتھ نہیں اٹھا رہے. روز کیا بڑھ گیا؟ 16 پیج کا بابا تقریباً 44 صفحات بنیں گے اگر ان کے یہ رسالہ 48 پیج کا نہیں ہے, 16 کا ہے, کوئی 32 کا ہے, کوئی 48 کا ہے بابا, یہ کوئی 64 کا ہے. روز کا ایک رسالہ بھی وہ 16 پیج. یہ اپنے ایسا کرتے ہیں ان کو 63 دن کا ہدف دے دیتے ہیں. 112 رسالے 63 دن کے اندر اندر. اب جلد پڑھ لیں تو آپ کی مرضی ہے, 63 دن میں آپ نے ختم کرنا ہے. اس کی لسٹ بنا کر کے کون کون سے رسالے آپ نے پڑھنے ہیں, اور یہ پھر خریدنے بھی ہوں گے, خرچہ ہوگا. بابا 63 دن میں فی دن 29 صفحات صرف آئیں گے. 29 صفحات ہو جائیں گے جی اوسطن بابا, 29 صفحات روزانہ. یا 16 پیج کے رسالے 63 دن, تو ہر رسالہ تو اتنا زخیم نہیں ہے. 16 پیج کے بھی رسالے ہیں, بعض ڈبل 12 پیج کے بھی رسالے ہیں, مکس ہے. پپا اگر یہ 32 صفحات کا ذہن رکھیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی وہ پڑھنے کے حوالے سے. روز کے 32 پیج, روز کے 32 صفحات ہوئے تو پپا یہ 63 دن میں مکمل ہو جائے گا یہ ہدف. اچھا انشاءاللہ ہے ممکن ہے روز کے 32 پیج کا رسالہ جیسے ہو تو پڑھ لیں ایک دن میں, کیونکہ 32 پیج کا رسالہ پڑھنے بیٹھے تو غالباً آدھا گھنٹہ لگے, ہو گیا کم لگے بلکہ اس سے آدھے گھنٹے کے اندر پڑھ سکتا ہے آدمی. 23.5 گھنٹے آپ کے, آدھا گھنٹہ میرا. سبحان اللہ لبیک. تو انشاءاللہ 63 دن میں یہ 112 رسالے آپ نے پڑھنے ہیں. پھر یہ کہ مجھے اطلاع کیسے ملے گی اس کی کارکردگی کون لے گا؟ ناظمین کی کارکردگی. بابا یہ تو ان کا پورا ایک نظام ہمارا مجلس کی طرف سے بنا ہوا ہے, جو یہ عموماً اپنے مدرسوں کی کارکردگیاں لیتے ہیں, تو اسی میں ان کو یہ کارکردگی جمع کرنا مشکل نہیں ہے. لیاقت بھائی یہ دے دیں گے کارکردگی؟ جی ہماری مجلس کے نگران یہاں تشریف فرما لیاقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہرے بابا جان کارکردگی لینا یہ کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے, کابینات وائز ترکیب ہوتی ہے. یہ جس طرح بھی یہ رسالے کا آپ نے فرمایا تھا اس دن یہ نور والا چہرہ, تو الحمدللہ زجل 1.5 گھنٹے میں ساری کارکردگی اس کی آ گئی تھی. احمد رضا آپ کا نام ہے نا؟ محمد لیاقت اتاری. لیاقت اتاری کو احمد رضا کی بھی کوئی کارکردگی آئی تھی؟ ان کی کابینہ سے آئی تھی. ایک کابینہ کی آئی. ان کی کابینہ سے آئی تھی 4400 سالے. جی جی وہ کابینہ سے بھی آئی ہوئی ہے. 100% ان کا ریزلٹ انہوں نے لکھا تھا. یہ اس کی ہر کارکردگی نے پڑھ لیا سن لیا. اس طرح ابھی تک بابا جو آئی ہے وہ تقریباً 23,000 رسالوں کی آئی ہے مدرسۃ المدینہ کی طرف سے. دو تین دن میں یہ جب سے مذاکرہ ہوا تھا. تو یہ مجھے اگر مل جائے نا اس کی کارکردگی ملے اور مدنی قافلوں کی کارکردگی ملے اس میں انٹرسٹڈ ہوں میں. ان شاء اللہ زجل بابا ابھی جو ہمارے پاس کارکردگی 8 کابینات کی قافلوں کی آئی ہے 12 ماہ کی وہ 166 اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کیا ہے. الحمدللہ. ناظمین کے علاوہ مدرسین بھی. جی الحمدللہ. باقیوں کی کارکردگی ابھی آئی نہیں ہے. تو یہ ان کا بھی لے لیجیے گا مطالعے کا بھی انشاءاللہ. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ان شاء اللہ. مجھے انشاءاللہ حاجی امین مجھے میل کر دیں گے انشاءاللہ. بابا یہ یعنی 63 دن پڑھنے کے بعد کارکردگی لے کر پھر میل کریں گے؟ اندر شوٹ پڑھنے کے بعد ہی ملے گی. ابھی تو کارکردگی وہ ہاتھوں میں دکھا رہے نا. یہ پاپا یہ ہیں پھر ان سے وابستہ ان کے مدرسین ہیں پورا مدنی عملہ ہے پھر ان سے وابستہ ان کے سرپرست مدنی منع. یہ بہت بڑی تحریک ہے یعنی 80,000 مدنی منع منیا یہ کم و بیش ہمارے اس مدرسۃ المدینہ کے تحت ہیں. تو اگر یہ صحیح معنوں میں واقعی اس تحریک کو اوڑھ لیں گے تو جس طرح آپ کی خواہش ہے کہ مدرسۃ المدینہ کی ان رسائل اور کتابوں کے ذریعے جو علم دین عام ہو تو اس میں مدرسۃ المدینہ کا ایک بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. بے شک. واقعی میں قول یاد کر رہا تھا ایک بزرگ کا کہ جن کا یہ قول ہے کہ میرا بس چلتا تو میں علم دین تمہیں گھول کے پلا دیتا. غالباً حضرت سیدنا حسن بصری رحمتہ اللہ تعالی. میں نے حال ہی بھی یہ قول پڑھا ہے لیکن یہ کسی اور کی طرف منسوب یاد والا والا ہے. آپ سے میں نے سنا تھا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید مل جائے گا مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. بپا نگران پاک کابینہ کی طرف سے میسج آیا کہ قاری صاحبان کو بھی مطالعہ میں شامل کیا جائے. قاری صاحبان ابھی موجود نہیں. یہ ناظمین ہے بابا. ان کی ترکیب بنا سکیں گے واپس جا کر. انشاءاللہ بابا ناظمین کے ذریعے قاری صاحبان کی بھی کارکردگی انشاءاللہ پیش کریں گے. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ قول جو میں نے ابھی عرض کیا گھول کر پلانے کا تو یہ العلم والعلماء صفحہ 91 کے حوالے سے ربیع بن سلیمان کہا کرتے تھے. یہ چاہے تو لکھ لیں بہت پیارا قول ہے. ربیع بن سلیمان کہا کرتے تھے کہ امام شافعی نے مجھ سے فرمایا کہ اگر میں تجھے علم گھول کر پلا سکتا تو ضرور پلا دیتا. ہو سکتا سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ. نہیں بابا میں کتاب نکال لی. میں نے کتاب نکال لی ہے. درست فرمایا آپ نے. صفحہ نمبر بھی یہی ہے. صفحہ نمبر بھی یہی ہے. کتاب کا نام بھی یہی ہے اور قول بھی یہی ہے. اور یہ میل بھی غالباً آپ ہی کیے کہ آپ نے مجھے یہ مدنی پھول میل کیے تھے تو میں نے بہت پسند آئے تو میں نے کٹنگ اس کی اپنی ڈائری میں لگا لی ہے. دیکھ کام آ گئی. بابا یہی ایک روایت اوپر ہے حضرت اور حدیث کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا مجھ سے علم سیکھو مجھ سے علم سیکھو. علم اور حلم. علم دونوں میں علم ہے. علم. مجھ سے علم سیکھو مجھ سے علم سیکھو. ماشاء اللہ. یہ میں جو یہ رسالوں کا زور لگا رہا ہوں یہ سمجھتے ہیں کہ میں کیوں زور لگا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی ماحول ہے. نعوذ باللہ اپنے رسالے بکوانے کے لیے کوئی میرا ذاتی نفع تو ہے نہیں. نہ میں نے اپنے رسالے کا کہا صرف میرے رسالے تو ہے نہیں. میرے رسالے بھی ہوتے ہیں اور المدینۃ العلمیہ کے رسالے بھی ہوتے ہیں. پھر نگران شورا کے بیانات کے بھی رسالے ہوتے ہیں. اس میں سب مکس ہے. تو یہ مکتبۃ المدینہ کے رسالے پڑھنے, اور ماشاء اللہ کیسے علمی ہوتے یہ آپ میں سے جو پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا اس کا, یہ علم حاصل کریں اس کو پڑھیں. پپا اسی طرح مدنی مذاکرے اور اس طرح جو یہ مدنی پھول جو یہ موضوع جو آپ عطا فرما رہے ہیں اس پر حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک ارشاد میرے سامنے کہ آپ با قسم کہا کرتے واللہ یہ حدیث کے طالب علم میرے پاس آنا چھوڑ دیں تو میں خود ان کے پاس جانا شروع کر دوں. ایک شخص نے عرض کی مگر وہ بغیر نیت کے علم حاصل کرتے ہیں, فرمایا علم حاصل کرنا ہی نیت ہے. اور یہ بڑا خوبصورت قول میں عرض کرنے جا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, یہ مدنی مذاکرے کو سامنے رکھ کر اگر سنیں گے تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے کہ لوگ میرا علم حاصل کر لیتے, کتنی خوبصورت بات ہے. میں انشاءاللہ یہ مطالعہ بھی کریں گے, کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی ترغیب دیں, ثواب بہت بہت ثواب ملے گا آپ کو, بہت ثواب ملے گا کہ یہ اپنے رسالے کتابیں جاری ہے. یہ مطالعہ ہمارے لیے تو بیچارے یہ سب لکھتے ہیں چھاپتے ہیں, ہم ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر کون پڑھے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ عزوجل یہ 63 دن کے بعد اب کارکردگی اللہ کرے مجھے مل جائے, مثبت کارکردگی. اب ظاہر سارے ناظمین تو تشریف لائے نہیں ہوں گے, اور ایسے بھی ہوں گے جو کل پہنچے یہ بھی ہوں گے بےچارے. اجازت ہے ایک اور کال عرض کروں بابا, بڑا پیارا کال میرے سامنے ہے. لبیک. اسی موضوع سے یہ ملتا جلتا موضوع ہے. فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کہا کرتے تھے علم کا پہلا زینہ خاموشی ہے, پھر توجہ سے سننا ہے, پھر حفظ ہے, پھر عمل ہے, پھر اشاعت ہے. پھر اشاعت پھیلانا. مرحبا. پہلا زینہ خاموشی, دوسرا زینہ توجہ سے سننا. دوران مدنی اجاگر ابھی یہ بولے گا, ابھی دیکھنا یہ بولے گا, ارے یار سن تو سی کیا بول رہا ہے, دیکھ تیرے کو بول رہا ہے. اور یہ اس طرح کے گھروں میں ماحول ہوتے ہوں گے, بلکہ یہ آپس میں دوست بیٹھتے نا وہ بھی یوں کرتے ہوں گے کیا, اس کو یوں کونچا دیتے ہوں گے تو یہ بھول جاتے ہوں گے. پاپا مشیر یہ کہ اسکرین پر ان کی جب شبیہ آتی نا اپنا چہرہ دیکھتے نا تو بعضوں کی تو میں نے نوٹ کیا ہنسی نکل جاتی ہے, اپنے آپ کو دیکھ کر اکیلے مسکرانے لگتے ہیں. تو یہ ان کا امتحان ہے کہ اسکرین تو دیکھیں گے اپنے آپ کو تو یہ توجہ ہٹ گئی, اور جو کال ابھی سنا آپ نے اس کی مخالفت ہو گئی, توجہ نہ رہی, اور ہاں کا نہ کا ہاں, حلال کا حرام, حرام کا حلال ہو سکتا ہے اس میں. آپ نے کوچا مارا غور سے سن دیکھ یا آنکھوں سے اشارہ کیا, یہ سب خطرناک طریقے علم دین کے دشمن طریقے ہیں, علم دین سے بالکل محروم کرنے والے طریقے. چپ چاپ بس سنے آپ. ہم مدنی مذاکرے میں دیکھتے ہیں بیان یا مدنی مذاکرے میں امیر سن آتے ہی پہلے نیت کرواتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا, رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا علم نیت سے شروع ہوتا ہے, پھر با توجہ سماعت, پھر فہم ہے, پھر حفظ ہے, پھر عمل ہے, پھر علم کی ترویج ہے. سبحان اللہ, ترویج, عام کرنا, عام کرنا. اللہ کرے کہ ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کا جذبہ نصیب ہو, اور ہم بھی اس انداز پر علم دین سیکھیں. یہ مدنی مذاکروں میں شرکت اگر یہ سارے ناظرین و حاضرین نیت کر لیں, ابھی بھی مسلسل مدنی مذاکرے ہمیں مل رہے ہیں اتوار تک, پھر آئندہ جمعرہ سے پھر مدنی مذاکروں کا سلسلہ وہ مدینہ ہو رہا ہوگا. یہ بیچارے ناظمین تو نہیں ہوں گے اس میں, یہ بیچارہ اچھا لگا میرے کو بابا. نہیں وقت ہے، یعنی کہ رحم تو آئے گا نا کہ یار یہ اس میں نہیں ہوں گے، یہ اپنے گھروں پہ چلے جائیں گے، ان کی ڈیوٹیاں صبح کی، یہ وہ تو رات کو تین دن کے قافلے کی نیت سے اگر ان کو ان کی مجلس اجازت دے اور یہ شریک ہو، پر باب المدینہ والوں کی ترکیب تو ممکن ہے، باہر والوں کی تو آنا جانا جو ہے نا وہ تین کے پانچ دن تو کم از کم ہو جائیں گے نا، یہ ان کو تو شاید اجازت نہیں دے گی مجلس، پانچ دن تک مدرسے بند ہو جائیں گے۔ ناظم اگر اپنا الٹرنیٹ نارمل بدل چھوڑے اس صورت میں مجلس، یہ مجلس کے اس میں ابھی یہ مدنی مشورہ نہیں ہو سکتا کہ کیا کرنا چاہیے، مجلس اس طرح مناسب خیال فرمائے کہ جو اس طرح آنا چاہے اپنے پلے سے، یہ نہیں کہ وہ مدرسہ ان کے اخراجات برداشت کرے۔ باب المدینہ والے بہرحال اگر نہیں بھی رک سکتے ہیں مجبوری ہے، آنا جانا کر سکتے، ان کے لیے کوئی زیادہ دشواری نہیں ہے، بلکہ ہر بار مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے ان کو آنا ہی چاہیے، ناظمین کو، قاری صاحبان کو۔ بلکہ ان مدنی مذاکروں میں تو باپا مشورہ ہوا تھا باب المدینہ کے مدرسین کو بھی، یعنی مدنی التجا کی ہے کہ اگر باب المدینہ کے مدرسین بھی اگر ان مدنی مذاکروں میں آ جائیں تو کیا حرج ہے، یہ اپنے تین روزہ جو ہر ہفتے کا ابھی جو جاری ہے نا باپا، جی ابھی ناظمین کا تو چلو پاکستان بھر سے ناظمین آ گئے، آ گئے جتنے آئے کل شاید آئیں گے بھی، جتنے آئے اور بتا رہے تھے کہ کچھ سفر میں، اور ان کے پاس کوانٹٹی ہے کہ کتنے سفر پر ہیں، ان کے جو رابطے ہوئے ہیں انہوں نے مجلس میں اعداد و شمار دیے ہیں، لیکن یہ کہ باب المدینہ کے مدرسین جو ہیں یہ جتنا یہاں مطلب اگر ان کے صبح کے مدرسے بھی ہیں تو جتنا وقت یہاں گزار سکے گزارے، پر پیارے پیارے مدنی پھولی مل رہے ہیں، آنے چاہیے، یہاں کسی پر پابندی رکھی نہیں ہے نا، نقصان اس طرح بھائیوں کو بھی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ چلو یہ بھی علم دین کے مدنی پھولے لے رہے ہیں، سب دور حدیث والوں کی کوئی تھوڑی آج تخصیص ہے، یہ پھر بھی ان کا علم دین کا جذبہ ہے نا کہ یہ بیٹھے ہوئے کل بھی آئیں گے انشاءاللہ، یہ تو علم دین حاصل کرنے والے لوگ، کشتیاں جلا کے آگے پڑے ہیں نا، کشتیاں جلا دی نہیں جلائی، گھروں سے آئے علم دین حاصل کرنے کے لیے نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب محمد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ